السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا بالله حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 10 اپریل 2022 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 38 منعقد ہونے جا رہا ہے ان شاء اللہ تعالی. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ آج ایک بہت بڑا کرنٹ ایشو میں سمجھتا ہوں اس ویک کا بلکہ لاسٹ نائٹ کا وہ عدم اعتماد کا کامیاب ہونا ہے. اس کے حوالے سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دماغ میں ڈالا میں بیان کر دوں گا. فی الحال تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بیان کروں. دونوں طرف پاکستانی ہیں, کس سے اظہار تعزیت کیا جائے اور کس سے جو ہے وہ مبارکباد والا معاملہ کیا جائے, مشکل کام ہے. بہرحال چونکہ یہ ایک ایشو کچھ عرصے سے چلا ہوا تھا, آپ دیکھ رہے تھے کہ چونکہ اب ہمارے لائیو سیشنز شروع ہو چکے ہیں تو جو کرنٹ افیئرز آتے ہیں بائی چانس اسی دن چونکہ روزانہ ہی لائیو سیشنز ہو رہے ہوتے ہیں اس میں وہ سوالات کی شکل میں آ جاتا ہے, اس لیے میں تھوڑا بہت اس کے اوپر کوئی ورڈنگ دے دیتا ہوں. پہلے ایسے نہیں ہوا کرتا تھا, اتوار کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اب چونکہ ساتھ ساتھ یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں تو اس کو وائڈ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے آلریڈی میں کیمرے پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. پہلے تو ہوتا تھا کہ وہ ہفتے بعد ہی کیمرہ مین نے آنا ہے اور وہ ساری ریکارڈنگز ہونی ہے. اب ہم نے ایک 4K ویب کیم لے لیا ہوا ہے تو میں اپنے گھر پہ ہی بیٹھ کے سوالات کا سلسلہ لائف روزانہ جو ہماری لائف سٹوریز لوگ سنا رہے ہوتے ہیں اس کے اینڈ پہ کر لیتا ہوں. پھر جمعے والے دن تو ویسے ہی ڈیٹیل لائف سیشن ہوتا ہے. رمضان میں تو ہم نے اس کا ٹائم 11 سے 1 بجے تک رکھا ہوا ہے, ویسے عام دنوں میں 9 سے لے کر 11 بجے تک ہوتا ہے. تو اب اس میں بائی چانس چونکہ اب یہ ایک ایشو چل رہا تھا تو میں نے مختلف مواقع کے اوپر مختلف چیزیں ڈسکس کی ہیں, ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کے حوالے سے بھی اور یہ جو کچھ اپوزیشن کر رہی تھی اس کے حوالے سے. اس میں دکھ کی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی شخص ایک اصلاح کی نیت سے مسلح بن کر بالکل نیوٹرل بات کرتا ہے اور دونوں طرف کا پوائنٹ آف ویو جو ہے اس میں جو کمزوری ہے اسے ہائی لائٹ کرتا ہے, پازیٹیو چیزوں کو اپریشیٹ کرتا ہے, تو ظاہر ہے کہ خطرہ تو یہ لگا رہتا ہے کہ ایک ہی ویڈیو جب مختلف طرح کے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں نیچے کومنٹس مختلف انداز میں آتے ہیں. اسی ویڈیو کے اوپر آپ کو نون لیگ والوں کے کومنٹس نظر آئیں گے کہ جی آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں جی آپ کا ٹریک ریکارڈ بھی ہے, جب کبھی بھی علماء نے فتوے لگائے ہیں تو آپ نے آ کے ڈیفینڈ کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے پے رول کے اوپر ہیں. اسی ویڈیو کو دیکھ کے پی ٹی اے والے یہ کمنٹس کرتے ہیں کہ جی آپ نے اس کے اندر ہمارے لیڈر کو تو کریٹیسائز کیا ہے لیکن مخالفین کے بارے میں اتنی سخت زبان استعمال نہیں کی جتنی کرنی چاہیے تھی, یعنی جتنی وہ کرتے ہیں. وہ تو میرے بھائی پھر آپ کے خلاف بھی نہیں کبھی اس طرح کی استعمال کی. ایک ہی ویڈیو دو مختلف چشمے لگا کے جب لوگ دیکھتے ہیں تو اس سے مختلف رزلٹ نکالتے ہیں, اور یہ رائٹ ہے ہر بندے کا اختلاف رائے رکھے, لیکن اس کے بعد کسی کو گالی گلوچ کرنا اس کے بارے میں نیگیٹو کامنٹس پاس کرنا یہ ہے دکھ کی بات کہ کسی کے ایک بیان کی وجہ سے یا گفتگو کے ایک حصے کی وجہ سے, ایک بیان بھی نہیں گفتگو کے ایک حصے کی وجہ سے دو مختلف جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ دو ایکسٹریم رائے قائم کر لیں, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. اب یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک ہی بیان میں دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ نیگیٹو کمنٹس پاس کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب بریلویوں کی غلطیاں بتاتے ہیں تو دیوبندی کہتے ہیں کہ جی یہاں تک تو آپ درست ہیں لیکن ہمارے مفادات کے اوپر آپ کی ضرب نہیں آنی چاہیے. اور جب دیوبندیوں کی غلطیاں بتاتے ہیں تو بریلویوں کا یہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ایک ہی لیکچر کے بارے میں, ایک ہی ریسرچ پیپر کے بارے میں. یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. لیکن ٹھیک ہے, آپ کا رائٹ ہے, آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہیں. پھر چونکہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں زیادہ تر ینگ جنریشن ہے اور ینگ جنریشن زیادہ تر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہے, اور پھر وہ بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اور اپنے پورے اخلاص کے ساتھ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ علی بھائی آپ کو پالیٹکس کا نہیں پتا. سرکار میرا خیال ہے یہ پچھلی ویڈیو سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کے پالیٹیشنز کو بھی اتنا پالیٹکس کا, آپ کے پروردہ صحافیوں کو بھی نہیں پتا جتنا ہمیں پتا ہے. اب میں اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالتا تھا نا, جو باتیں میں نے کی تھی وہ من وان اسی طریقے سے پوری ہوئی ہیں. ابھی بھی میں جو کچھ کرتا ہوں باتیں ذرا ایک تجربے کے ساتھ کرتا ہوں, تو وہ الحمدللہ ان چیزوں کا پورا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ مجھے اچھا خاصا آئیڈیا ہے. میں خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا, میں ایک ریئل ورلڈ کے اندر رہتا ہوں. جس طرح علماء نے اپنے فرقوں کے اندر لوگوں کو باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے, اس طرح پولیٹیشنز نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے, صحافیوں نے بھی آپ کو ایک وکھرے جہان میں رکھا ہوا ہے. سب کا پوائنٹ آف ویو سنا کریں. جب تک آپ اپنے مخالف کو نہیں سنیں گے اس وقت تک آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا آپ کے اندر خامیاں کیا ہیں. میں تمام ٹی وی چینلز, تمام صحافیوں کو سنتا ہوں, پھر مجھے ان کی باڈی لینگویج سے, ان کی گفتگو میں جو دلائل ہیں اور زور بیان ہے, ان تمام چیزوں کے بعد چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ میں ایکسپرٹس سے بھی رابطہ کرتا ہوں. اگر کوئی جوڈیشری کا کیس آتا ہے تو میں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں ان سے رائے مانگتا ہوں, اس چیز سے ہٹ کے کہ آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے, قانون بتائیں کیا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی چیز ملک کی سیکورٹی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو میں پھر فوج سے تعلق رکھنے والے جو سینئر لوگ ہیں ان سے چیزیں ڈسکس کرتا ہوں. اس کے علاوہ بھی جب ڈاکٹر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کے بعد, اس کے بعد ظاہر ہے کہ انفارمیشن آپ کے پاس بکس کی فارم میں گوگل کے اوپر اویلیبل ہے, کمپیریٹو نالج کرنے کے بعد آپ کسی ریزلٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ جو کچھ ہوا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے ایک فوراً کوئک ریسپانس اپنے اسپیکر کو یوز کر کے, تو میں نے اسی رات بائی چانس, میرا تو کوئی اس میں اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس کو ڈسکس کرتا, کچھ اسٹوڈنٹس نے پوچھ لیا کہ جی آپ کے خیال میں, تو میں نے کہا تھا یہ تو سپریم کورٹ فوراً اس کو یوں اڑا کے پرے پھینکے گی, کیونکہ اتنا تو مجھے بھی قانون کی سمجھ ہے, میں نے بھی کافی سارے کیسز کے اندر بڑی کورٹس کی تاریخیں بھی بھگتی ہیں اور پھر عدالتوں کا جو مزاج ہے وہ مجھے سمجھ ہے. اور اس میں نے کہا تھا کہ یہ میں کوئی سپریم کورٹ کو کوئی گائیڈ نہیں کر رہا کہ نہ انہوں نے میرے کہنے کے اوپر چلنا ہے, انہوں نے تو خود دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. اور اس وقت پھر کتنے لوگ ناراض ہوئے کہ جی یہ کیا کر رہے ہیں, تو وہی کچھ ہو گیا. اب اگر کوئی سمجھتا ہے ہماری وجہ سے ہوا ہے تو وہ اس نالائق اسٹوڈنٹ کی طرح ہے کہ جسے پورا سال کلاسوں میں بھاگنے کے بعد اس کا ٹیچر اینڈ پہ کہے کہ بیٹا تو نے فیل ہو جانا ہے, اور وہ واقعی فیل بھی ہو جائے, تو وہ اپنے فیل ہونے کا الزام اپنے ٹیچر کو نہیں دے سکتا, کیونکہ ٹیچر نے تو اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے کہ بھائی تیری حرکتیں اس طرح کی تھیں, اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. اس کا قطعی مقصد نہیں کہ کسی ٹیچر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ فیل ہو جائے, نہیں, وہ ایک تنبیہ کے طور پر اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور وہی ہم نے کر دیا تھا کہ یار یہ اس طرح ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب نے چونکہ ایک قوم کا مورائل کافی بلند کیا تھا اس حوالے سے کہ میں بڑا دلیر ہوں, آخری وقت تک ڈٹا رہوں گا, مقابلہ کروں گا, لیکن اس پورے سناریو کے اندر ہمیں نہ تو وہ کہیں پہ ڈٹے ہوئے نظر آئے, نہ کہیں مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے, بلکہ وہ کمپرومائز کرتے ہوئے اس معاملے کو اس نہج تک لے آئے جو کچھ رات کو ہو گیا. اب رات کو بیہائنڈ دا سین بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں فرسٹ اینڈ نالج کے طور پہ پتہ ہیں. میرا خیال ہے یہاں میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو مختلف صحافیوں کے وی لاگ سے بھی پتہ چل جائے گی اور مستقبل میں آپ دیکھیں گے کئی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ جب انسان ایک بے وقوفی کرتا ہے تو اسے چھپانے کے لیے پھر دوسری پھر تیسری اور معاملات آگے چلتے جاتے ہیں, اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا. ونس کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا اور ان ججز نے کیا تھا جنہوں نے آپ کو صادق اور امین ڈکلیئر کیا ہوا تھا, تو اپنی جنگ کو کورٹس میں ہی لڑنا چاہیے تھا. اگر آپ کے خلاف بھی فیصلہ آتا تو یہ جو آپ کی کیفیت ہے یہی کیفیت 2017 کے اندر نون لیگ والوں کی بھی تھی, لیکن انہوں نے تو کافی بہتر جیسٹر اس حوالے سے شو کیا کہ وہ کچھ نہیں کیا جو پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز نے ان آخری دنوں کے اندر کیا. بعد میں ٹھیک ہے جو کچھ انہوں نے رونا رویا وہ تو شاید یہ لوگ اس سے بھی زیادہ روئیں, لیکن اس دوران اس معاملے کو وہ جس طرح لے کے چلے, ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ تھا, انہیں بھی ویسے ہی کرنا چاہیے تھا بجائے کوئی ایسی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرتے. آپ کو پتا میں شروع سے ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کے خلاف ہوں, خواہ وہ ہماری مذہبی جماعتیں کریں, خواہ ریاستی ادارے کریں, خواہ کوئی پولیٹیکل جماعت کرے. تو اب یہ ایکسٹرا جوڈیشل ہی تھا, جب سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیژن کیا تھا اسے اس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے تھا. اسے بھاگنے کے لیے جو بھی راستے اڈاپٹ کیے گئے اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا. اس کی بجائے اگر پورے اعتماد کے ساتھ بہادری کے ساتھ استعفی دیتے, جو کہ انہوں نے اس کی کچھ فارم کر دی تھی, اسمبلیاں تحلیل کر دی, تو اس کا مطلب ہے کہ اینڈ رزلٹ آپ بھی انتخابات ہی چاہ رہے تھے نا, تو وہ استعفے کے ذریعے بھی مسئلہ حل ہو سکتا تھا اور اسمبلیوں تک بھی بات اس لیے پہنچی کہ جب وہ معاملات ایک خاص تھریش ہولڈ پوائنٹ کو کراس کر گئے. اگر نہ کرتے تو انہوں نے یہ بھی نہیں کرنا تھا. ظاہر ہے ان کی جگہ نون لیگ والے ہوتے انہوں نے بھی آخری درجے تک ہی کوشش کرنی تھی, لیکن جب آپ ایک اپنا سٹیٹس اس طرح کا ڈکلیئر کرتے ہیں کہ آپ ایماندار ہیں, آپ قانون کی پاسداری کرنے والے ہیں, آپ میں کوئی لالچ نہیں ہے, وہ سارے مورل گراؤنڈز جو ایک سیٹ کیے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, پھر آپ سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ویسا بیہیو نہیں کرنا جس طرح کی دوسری جماعتیں کرتی ہیں, کیونکہ آپ نے تو اسی پہ تو قوم کو امید دلائی تھی کہ آپ وہ حرکتیں نہیں کریں گے اور وہی سب کچھ آپ کرنا شروع کر دیں, اور آخری رات تو بہت زیادہ خطرے ناک تھی. ہاں اگر آپ کو پتا چل جائے تو آپ کی کانپیں ٹانگ جائیں, جو کچھ ہوا آخری رات کے اندر اتنی خطرناک تھی کہ آپ کی ٹانگیں کانپیں. یہ ایمی 12 بجے سپریم کورٹ کو کھولنے کا حکم نہیں دیا گیا, صبح کا انتظار بھی نہیں کیا گیا, اور وہ اگر ایگزیکیوشن ہو جاتی تو یہ سب کے سب لوگ جو ہے نا جو حکومت کو ان چیزوں میں لے کے چل رہے تھے ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگا ہونا تھا, انہوں نے جیلوں میں ہونا تھا. تو یہ اپنی بچت کی ہے, یہ کوئی بہادری نہیں کی ہے استعفی دے کے آخری وقت میں اسپیکر صاحب نے, انہوں نے جیل میں جانا تھا. تو اتنا لمبا گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی, اگر آپ نے استعفی کر کے اور دوبارہ یہ سب کچھ کرانا تھا تو دن کے وقت ہی کروا دیتے. جب انہوں نے دیکھا اب کچھ بن نہیں پا رہا, جو ایکٹیویٹیز پرفارم کی, 9 بجے آپ کو پتا ہے کابینہ کا اجلاس بھی ہوا, اس میں بھی کچھ بڑے خطرناک قسم کے ڈیسیژن ہوئے لیکن وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکے. وہ بھی ہمیں پہلے پتا تھا کہ یار اس طرح نہیں ہو سکتا, ہماری اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ وہ ان سارے پولیٹیشن سے زیادہ تجربہ کار ہو چکی ہوئی ہے, کیونکہ ان کو نکلنے کا اتنا تجربہ نہیں جتنا انہیں پولیٹیشنز کو پرائم منسٹرز کو فارغ کرنے کا تجربہ ہو چکا ہے, اور یہ رات والا واقعہ ایک اور ان کے تجربے میں ایڈیشن ہو گئی ہے. اور دوسرا ایک قوم کو بھی یہ بات پتہ چل گئی ہے کس طرح لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے پھینک دیا جاتا ہے. اگر آپ کسی اصول کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے تو آپ کا کوئی پرواہ نہیں کرنے والا ہوگا, جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے وہ کروا دیں گے, اور وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ قوم کے اور پاکستان کے وسیع تر مفاد کے اندر کر رہے ہوتے ہیں اپنے زوم کے اندر. دشمنی تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا, لیکن وہی بات ہے جو ہم شروع سے کہتے ہیں, ہمارا پہلے دن سے ایک سٹانس ہے کہ جس آئین پاکستان نے اس قوم کو, ملک کو جوڑا ہوا ہے, اس کی پاسداری پولیٹیشنز کو بھی کرنی ہے, جوڈیشری کو بھی کرنی ہے, سیکیورٹی ایجنسیز کو بھی کرنی ہے, ملٹری کو بھی کرنی ہے, عوام الناس کو بھی کرنی ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ آئین اور قانون کی باتیں وہ لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے جو لوگ کل تک ہماری اس طرح کی باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے, کیونکہ آج اب وہ وکٹم بن گئے ہیں. جب ہم بات کرتے تھے تو کہتے تھے یہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس لیتے ہیں, فوج کے خلاف بولتے ہیں, حالانکہ ہم تو بڑے احترام کے دائرے کے اندر ان سے اختلاف رائے کرتے تھے, لیکن ان چار پانچ دنوں کے اندر انہوں نے جس طریقے سے ان سے اختلاف رائے کی ہے وہ آپ کے سامنے. ہم تو اب بھی وہیں پہ کھڑے ہیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری ہونی چاہیے, اور جوڈیشری کا اسلام میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز ثابت نہ ہو آپ نے کسی کو مجرم ڈکلیئر نہیں کرنا محض الزامات کی بنیاد کے اوپر, چاہے وہ جینون بھی ہو مجرم, اس کو سزا آخرت میں ملے گی یا دنیا میں مکافات عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ دے دے گا. آپ اگر اس طرح قانون ہاتھ میں لیں گے پھر تو کوئی بھی شخص اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی بھی وقت بادی نظر میں کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے, کسی کو غدار وطن ڈکلیئر کر کے, توہین مذہب کا الزام لگا کے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے قانون اندھا ہوتا ہے. وہ بالکل صحیح اندھا ہوتا ہے, قانون کو اندھا ہی ہونا چاہیے جب تک کہ اس کے سامنے دلائل نہ آ جائے. ادروائز اگر لوگ اپنے جذبات کو نام دیں گے تو آپ ذرا نون لیگ والوں سے پوچھیں, وہ کہیں گے جی عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا. آپ پی ٹی اے والوں سے پوچھیں گے, وہ نون لیگ والوں کے بارے میں یہ باتیں کریں گے. حالانکہ آپ لوگوں کے سامنے پاناما کے اندر 450 لوگوں کے نام آئے, سنگل آؤٹ ایک بندے کو کیا گیا, اس کے بعد جوڈیشری نے فیصلہ بھی کیا تو اقامہ کے اوپر اپنے فیصلے کی کمزوری شو کر دی. چلیں اس وقت وقتی طور پہ ایک فیصلہ کر دیا, اس کے بعد اس میں سے کچھ نکلتا بھی نہ, نیب بھی جو کچھ کرتی تھی وہ آپ کے سامنے ہے. تو کسی چیز کو منطقی انجام تک پہنچایا نہیں گیا. ہم نہیں کہتے کہ ہم کسی کے اخلاص میں شک کریں کہ کوئی نیت کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا تھا, لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلا اس میں سے. الٹا یہ ہے کہ آج وہیں پہ ہم کھڑے ہوئے, ملک کی اکانومی کو نقصان ہو گیا ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے, اور لوگوں کے مینٹل ماڈلز بدل گئے ہیں. ہمیں خوشی تھی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ینگ جنریشن جو ہے وہ پالیٹکس میں دلچسپی لینا شروع ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ دوسرا پہلو اس کا یہ نکلا کہ ینگ جنریشن جو ہے اس کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہے, تجربہ ہوتا نہیں ہے, وہ زبان بھی اپنی وہی استعمال کرتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. اس کی وجہ سے ایک گالی گلوچ کا بازار بھی گرم ہوا, ایک دوسرے کے اوپر غدار وطن کے فتوے, چور ڈاکو کے فتوے, ٹھیک ہے, امریکہ کا ایجنٹ اور اسی طریقے سے یہودی ایجنٹ, اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ایک دوسرے کے اوپر کس طرح الزامات لگائے گئے, نام رکھے گئے ایک دوسرے کے. تو یعنی بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. اب مجھے آج کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس کے ساتھ جو ہے وہ اظہار ہمدردی کروں اور کس کے ساتھ جو ہے وہ مبارکباد والا معاملہ کروں. یعنی آدھی قوم دکھی ہے تو آدھی قوم جو ہے وہ خوشیاں منا رہی ہے. دونوں پاکستانی ہیں, دونوں کا رائٹ ہے. میرے خیال ہے اب اس سے آگے چلنا چاہیے. سب سے پہلے میں عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا, چونکہ لیڈرز کے اوپر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, میں انہیں کچھ گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا, وہ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. ایک جملے میں ان کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا, جو کچھ آپ یہ چاہتے تھے نا کہ آپ کی اپوزیشن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ٹانگے نہ کھینچے, اصولوں پہ بات کرے, دلیل کے ساتھ بات کرے, تنگ نہ کرے, معاملات کو چلنے دے, جو کچھ ٹی ایل پی کے دھرنوں کے اوپر پرائم منسٹر کی ایکس پرائم منسٹر کی ورڈکٹ آئی تھی, اس میں انہوں نے یہاں تک کہا کہ جی یورپین یونین کے ساتھ ہماری 12 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے, ملک رک جائے گا, یہ وہ ساری باتیں جو وہ اپوزیشن کو اس وقت کہتے تھے نا کہ تمہاری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یہ ہونے جا رہا ہے. اب وہ اپوزیشن میں جا رہے ہیں تو انہوں نے وہ ساری حرکتیں نہیں کرنی. اگر وہی حرکتیں کریں گے تو ہم سمجھیں گے کہ اس وقت بھی وہ صرف کہانی کرا رہے تھے, اور اگر وہ سب کچھ نہیں کرتے تو ہم سمجھیں گے کہ وہ اس وقت بالکل مخلص تھے, ٹھیک بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ لاجیکل بات ہے نا. اسی طریقے سے اب اگر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے جو کچھ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں, ملک کی اکانومی کی کمزوریوں کے بارے میں, ملک کی پالیسیز کے بارے میں جو باتیں اس وقت کی تھی کہ یہ یوں ہونا چاہیے, اب وہ ساری چیزیں انہیں ویسے کر کے بتانی چاہیے. یعنی جب بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے وہ کتنا اچھا ڈرائیور ہے. پیچھے سیٹ پہ بیٹھ کے جب آپ کی کوئی چیز ٹیک میں نہ لگی ہو تو آپ بڑا گائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی ایتھے کٹ نہیں سی مارنی چاہیے تھی ڈرائیور نے, جی ایتھے تھوڑا ہولا کر کے موڑ تے آستہ ہوئے. ہوں تھی جناب آگے بہ گئے ہو ڈرائیونگ سیٹ پہ, جو مشورے آپ عمران خان صاحب کو دیتے تھے نا, اب ان کے اوپر آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے. اس سے بڑی کوئی نصیحت میں شہباز شریف صاحب کو یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کو نہیں کر سکتا کہ جن چیزوں کا آپ تانا ایکس پرائم منسٹر کو دیتے تھے ان چیزوں کو آپ عیب سمجھتے تھے, وہ سارے کام آپ نے حکومت میں آ کے نہیں کرنے. اور جو چیزیں آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے اور عمران خان صاحب نہیں کر رہے, وہ اب آپ نے کر کے بتانی ہے. اور یہی نصیحتیں میری پی ٹی آئی اور نون لیگ کے فالوورز ان کے چاہنے والوں کے لیے کہ جس طرح وہ آئیڈیل چاہتے تھے نا کہ ایسی حکومت چلے, اب نون لیگ والوں کو بھی چاہیے کہ وہ نہ صرف اس طرح کی حکومت چلانے پر مجبور کریں اپنے بڑوں کو, بلکہ بجائے پی ٹی آئی کے کریٹیسائز کرنے کے وہ خود کریٹیسائز کریں اپنے بڑوں کو کہ تم نے اپوزیشن میں رہتے ہوئے یہ دعوے کیے تھے اور اب تم اس سے ہٹ رہے ہو اگر وہ ہٹتے ہیں. اور اسی طریقے سے پی ٹی اے والوں کا کام ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو ان تمام معاملات کے اوپر ابھاریں کہ اچھی اپوزیشن ایسی ہی ہونی چاہیے, اور اگر وہ کہیں ڈی ٹریک ہوں تو یہ کہیں کہ جناب آپ تو پہلے یہ بات کرتے تھے اور اب آپ یہ کر رہے ہیں, آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے. سب سے بہتر خود پی ٹی آئی والے ہوں گے ان کو سمجھانے والے, مخالفین کی بات تو ویسے ہی کوئی سننے کے لیے تیار نہیں نہ ہوتا. وہ اسے سمجھتے ہیں کہ اس نے ایک چشمہ لگایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہمیں یہ بندہ اس طرح کی باتیں سنا رہا ہے. اس کے بعد بڑی اسٹیک ہولڈر جو ہے وہ ہماری عدلیہ ہے, جوڈیشری, اور میرا خیال ہے جتنی طاقتور وہ ہو چکی ہے اس وقت, ان کو میں کہوں گا کہ آپ نے جو اپنی ایگزیکیوشن کر لی ٹھیک ہے وہ کر لی, اب آپ کی طرف سے بھی اس طرح کے ڈیسیژن نہیں آنے چاہیے جس طرح چھوٹی عدالتوں سے پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ نیب کے کیسز بنوائے گئے, دو دو سال تک ثبوت اکٹھے کیے گئے, کوئی ثبوت اکٹھا نہیں ہوا, سپریم کورٹ سے جا کے ضمانتیں ہو گئی, لیکن دو سال تو آپ نے زندگی کے کسی بندے کے ضائع کر دیے. اب یہ نہ ہو کہ یہی حشر جو ہے وہ جوڈیشری کے ذریعے یا نیب کے ذریعے پی ٹی آئی کے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیا جائے. ویسے تو شہباز شریف صاحب نے اس وقت تو جوش میں آ کے تقریر کی ہے کہ جی ہم اپنے مخالفین سے بدلہ نہیں لیں گے, لیکن ساتھ انہوں نے ایک چٹکلا بھی چھوڑ دیا ہے, البتہ قانون اپنا راستہ لے گا, انصاف اپنا راستہ لے گا. یہ پونچھ ہے جس نال ہاتھی لگا ہوا ہے, یہ وہ دم ہے جس کے ساتھ ہاتھی لگا ہوا ہے. میرے خیال ہے اب ان چیزوں سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے. آج بھی ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے کال دی ہوئی ہے اتوار والے دن لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد اکٹھا کرنے کی. مجھے تو پتہ نہیں اب یہ وہ اکٹھا کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں, کہیں اور کوئی پابندیاں نہ لگنی شروع ہو جائیں ان کے اوپر. میرے خیال ہے نہیں روکنا چاہیے, ان کا رائٹ ہے. جب تک کوئی ایکٹیویٹی وہ پرفارم نہیں کرتے اینٹی اسٹیٹ, آپ پریمپٹ ایکٹیو رائٹ رکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادی نظر میں یہ نظر آتا ہے کہ یہ نہ وہ کہیں کر دے اس لیے ہم اسے نہیں کرنے دیں گے. وہ ان کا رائٹ ہے, تقریر کریں, اور ظاہر ہے کہ کوئی زندگی ختم نہیں ہوگی, محنت کریں. ایک ڈیڑھ سال کے بعد دوبارہ الیکشن آنے والے ہیں, ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی آ جائیں. آپ عوام کو قائل کریں اور الیکشن جیتنے کی کوشش کریں. بہرحال اس پورے ایپیسوڈ کا ایک پازیٹو پہلو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈیموکریسی, رول آف لا اور اسی طریقے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے لیا ہے, اس اعتبار سے کہ فوج کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, جوڈیشری کو اپنا, پولیٹیشنز کو اپنا. یہ اس شر کہہ لیں اس میں سے ایک خیر بھی نکلا ہے اس حوالے سے. تو جوڈیشری سے بھی میں کہوں گا کہ وہ حرکتیں جو پہلے ہوتی تھیں وہ نہ ہو, نیب بھی کمپرومائز نہ ہو. ویسے تو آپ نے کل مناظر تو دیکھے ہیں, قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے دو دو گھنٹے تک جانی دشمن بظاہر نظر آنے والے کیمرے کے اوپر کس طرح گپے مار رہے ہیں آپس میں, اور نظر آ رہا ہے کہ جیسے کوئی پرانی ان کی بچپن کی یاری دوستی ہے. تو اس کے پیچھے یہی چل رہا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا, آپ نے ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے معافی کی روش اختیار کرنی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی آپ سمجھتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ اس طرح کی زیادتی نہ کریں. وہ ظاہر سب کو نظر آ رہا ہے, وہ میری ذاتی اوپینین نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جو فیصلے لکھے ہیں خورشید شاہ صاحب کی ضمانت کے اوپر, سعد رفیق کی ضمانت کے اوپر اور باقی پولیٹیشنز کی, وہ آپ پڑھ لیں, وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں نے جوڈیشری کو بھی نہیں ماننا, تو پھر میرے بھائی پھر تو سارے کے سارا معاملہ ہی تل پٹ ہو جائے گا نا. پھر تو آپ اپنی مرضی کی بات کریں گے نا, آپ نے اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے, کہیں تو آ کے فل اسٹاپ لگانا ہے نا آپ نے. یہ تو نہیں ہونا نا. وہ تو پھر نون لیگ والے بھی یہی کہیں گے, اگر وہ بھی اس وقت کہتے کہ جی ہم نے یہاں سے نہیں نکلنا, ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. انہوں نے بعد میں غصہ نکالا, تقریریں کی, سب کچھ, لیکن اس وقت پرائم منسٹر نے اس کو چھوڑ دیا نا. یہاں پہ بھی عمران خان صاحب نے چھوڑ دیا. ویسے تو چھوڑنے سے پہلے انہیں آ کے ایک وی لاگ بنانا چاہیے تھا اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ جو 3.5 سال میں پرائم منسٹر ہاؤس جو ہم نے یونیورسٹی ڈکلیئر کی تھی, اتنے اسٹوڈنٹ یہاں سے پڑھ کے نکلے ہیں اور یہ ان کی ڈگری ہیں. ہاں, یہ دکھانا چاہیے تھا نا ہمیں. تو ایسا تو کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی ہے. تو مطلب بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ وہ باتیں کرتے ہیں کہ جن چیزوں کو آپ پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتے, اس طرح نہ کیا کریں. اب یہ بات کریں گے ان کے ماننے والے غصہ کھائیں گے. بھئی غصہ تو تب آپ کھائیں جب ہم وہ بات کر رہے ہوں جو ہم نے آپ کے اوپر تھونپی ہو. ہم آپ کے اپنے دعووں کے بارے میں تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں نا کہ بھائی کیا بنا, ان ساری چیزوں کا کیا ہوا, آپ نے کیا رزلٹ نکالا اس میں سے. اب آپ دیکھیں گے یہ ان کے بھی جب معاملات خراب ہوں گے ہم بولیں گے انشاءاللہ تعالی, لیکن ظاہر کریٹیکل ایشوز کے اوپر ہی. عمران خان صاحب کے بارے میں بھی کوئی ہزاروں میری ویڈیوز تو نہیں آئی ہیں. جب جب کوئی بڑا مسئلہ اٹھا تو اس پہ میں نے اس کو ایڈریس کیا ہے. ادروائز تو یہ جو اوپر تلے تین آئی ہیں تو ظاہر ہے پورے کا پورا ملک اس وقت کوئی کام نہیں کر رہا تھا, یا روزہ رکھا ہوا تھا یا وہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ہم گونگے شیطان بن جائیں اور نہ بتائیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اب دوبارہ سے اسٹیبلٹی آ گئی ہے تو ظاہر ہے جب کوئی ایشو اٹھے گا تو بولیں گے. تو جوڈیشری کو بھی چاہیے کہ اب وہ غلطیاں ریپیٹ نہ ہو جو پچھلی حکومتوں میں ہوئی, نیب کے حوالے سے بھی. بلکہ اب تو اب جو نئی اپوزیشن ہے وہ تو چاہے گی کہ نیب کو ختم ہی کر دیا جائے. ویسے وہ کہیں گے کہ ہم نہیں چاہتے, لیکن اندر خانے تو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں. نہ ختم ہوئی تو وہ والی ایکٹیویٹیز دوبارہ شروع بھی ہو سکتی ہیں. کیا ختم کر رہے ہیں؟ ہاں چلیں جی, پی ٹی اے والوں کے لیے پہلی خوشخبری ہے کہ نیب ختم ہو رہی ہے. ان کے لیے تو خوشخبری ہے نا, کیونکہ اس وقت نیب کا نشانہ بننا تو ان لوگوں نے تھا. خیر, اناؤنسمنٹ کرنا اور چیز ہے, بعد میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے پریکٹیکلی. تو جوڈیشری کو اب اس حوالے سے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور باقی آ گئی ہماری اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ میں ظاہر ہے ٹاپ آف لسٹ ہماری ملٹری فوج. ان کے لیے بھی پیغام یہی ہوگا کہ چلنے دیں یار, کسی کو سکون سے 5 سال تو پورے کرنے دیں. آپ نے اپنی روایت قائم رکھی ہے کہ کسی پرائم منسٹر کو 5 سال پورے نہیں کرنے دینے. تو حکومتوں کو ضرور 5 سال انہوں نے پورے کروائے ہیں، کچھ عرصے سے کروا رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹرز اتر رہے ہیں تو چلنے دیں. میری تو خواہش تھی یہ بھی چلتا ایک سلسلہ، 5 سال پورے ہو جاتے جہاں آپ نے 4.25 سال برداشت کیا تھا اور آپ سمجھ رہے تھے کہ جی ملک خراب ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اس 1.25 سال کے اندر کوئی بہت بڑا کوئی اور مسئلہ خراب نہیں ہو جانا تھا، چلنے دیتے اس معاملے کو، اس لیول تک نہ جاتا تو. اور وہ اس کا رزلٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ بیانیاں پیش کر رہے ہیں یہ بیرونی سازش ہے. اور حالانکہ اگر یہ بیرونی سازش وہ سمجھتے ہیں تو پاکستان کی سیکورٹی کو تو فوج دیکھتی ہے، پولیٹیشنز تو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ان کی مرضی کے بغیر یہاں پہ کچھ اس طرح آ کے کر نہیں سکتا. آپ کو بھی پتا ہے پولیٹیشنز کتنے مضبوط ہیں اس حوالے سے. اس لیے یہ تو میں نے اپنی آخری ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جوڈیشری کو، اسٹیبلشمنٹ کو مل کے اب یہ جو ایک وہ مراسلہ جو آیا ہوا ہے جس کے اوپر آخری وقت تک عمران خان صاحب ایک اپنا بیانیہ بنائے ہوئے تھے، اس کو جوڈیشل کمیشن بنا کے منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے، کچھ نکال لیں اس میں سے. ہمیں تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، اب وہ میری رائے ہے یا میرے پاس انفارمیشن ہے، میرا رائٹ ہے نا، لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے کہ میں اس کو بیان تو میں کر سکتا ہوں، لیکن جب تک ایک چیز سامنے اس طریقے سے نہیں لے کے آئیں گے، ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کریں گے تو پھر وہ معاملات جو ہے نا وہ سیٹل نہیں ہوں گے. اس لیے اس حوالے سے جتنی چیزیں مکمل طور پہ بھی وہ غلط نہیں ہے، لیکن مکمل طور پہ بھی ویسا نہیں ہے جیسے یہ لوگ بیان کر رہے ہیں، اس کو بہرحال اس طریقے سے بیان کیا جائے. باقی تو اس وقت جو گورنمنٹ میں لوگ ہیں انہوں نے تو پہلے دن سے ہی عمران خان صاحب کو تقریر بھی نہیں کرنے دی تھی، تو لہذا پہلے دن سے ہی کوئی امریکہ خلاف نہیں ہو گیا تھا. امریکہ سے تو اختلاف بعد میں شروع ہوا نا، ویسے تو ایک ذہنی طور پہ تھا، وہ تو سب لوگ بیانات دیتے رہتے ہیں. وہ تو انڈیا کے حوالے سے اب عمران خان صاحب نے جتنی تعریفیں کی ہیں، کل تک نواز شریف صاحب کوئی بات کرتے تھے، کوئی ایک جملہ بولتے تھے، وہ انڈین اخباروں میں چھپ جاتا تھا اور پی ٹی اے والے شور مچاتے تھے، دیکھیں یہ غدار وطن ہے، وہ فلاں اخبار میں انہوں نے بیان نقل کر دیا. وہ تو ایک آدھ بیان ہوتا تھا نا، یہاں تو پوری کی پوری تقریر جو ہے وہ پرو انڈیا ہو گئی. اچھا اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا، تو میں جو باتیں نواز شریف صاحب انڈیا کے بارے میں کرتے رہے جو صحیح باتیں تھیں، یا جو یہ آخری تقریر میں عمران خان صاحب نے کی ہیں، میں ان باتوں کی تائید کرتا ہوں. ظاہر میں ایک ڈیموکریٹک بندہ ہوں، لیکن جو ڈاکٹرین آپ لوگوں نے کھڑی کی تھی نا، اس میں واقعی وہ پوری ایک غداری تھی جو تقریر کی تھی یہ لاسٹ والی. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ٹکٹ میں دو دو مزے کریں. آپ نے لوگوں کو یہ کہا تھا نا، تو وہ تو اس میں جو تعریف کے پل باندھ رہے تھے وہ سارے انہوں نے پھر یوٹیلائز کیے ہیں. آپ دیکھیں ان کے بڑے اخباروں میں چھپے ہیں، ان کے بڑے بڑے لوگوں نے ٹویٹس کیے ہیں. یہ تو لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مودی تعریف نہیں کر سکتا تھا انڈیا کی اور اپنی حکومت کی جو عمران خان صاحب نے کی. تو اب میرا خیال ہے اسی تکلیف سے پی ٹی اے والوں کو بھی گزرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ یوٹیلائز کر رہے ہیں نا. تو میرا خیال ہے وہ تمام دعوے جو عمران خان صاحب کرتے رہے دوسروں کے بارے میں، وہ ساری چیزوں سے ان کو اس تھوڑے سے پیریڈ میں گزرنا خود پڑ گیا. وہ سارے فتوے ان کے اوپر بھی آ کے لگے ہیں، اینٹی فوج ہونے کا فتوا بھی لگ گیا ہے، پرو انڈیا ہونے کا فتوا بھی لگ گیا ہے، یہود و نصارہ کے ایجنٹ تو شروع سے لگ رہا ہے. اب بے شک وہ تقریریں کریں، لیکن ہمیں تو وہ وقت بھی یاد ہے جب وہ ٹرمپ کو مل کے آئے تھے تو کہہ رہے تھے میں ورلڈ کپ فتح کر کے آ گیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ سے آپ کی ملاقات، اگر ورلڈ کپ فتح کرنا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ وہی محبت کے جذبات رکھتے ہیں جو امریکہ سے عقیدت رکھنے والے لوگ رکھتے ہیں. یہ تو اب جو بائیڈن کے ساتھ ایشو ہوا تو آپ نے ایک دوسرا سٹانس لے لیا، تو آپ کو تضادات ہر طرف نظر آ رہے ہوں گے. اب یہ کہنا کہ جی عمران خان صاحب کیوں سنگل آؤٹ ہو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ حکومت میں تھے اس لیے وہ سنگل آؤٹ ہو رہے تھے. آپ دیکھیں گے وہی سارے اپ رائٹ صحافی جنہوں نے ان کے ناک میں دم کیا ہوا تھا، اس حکومت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ وہی حشر کریں گے ان کے ساتھ بھی. چھوڑنا نہیں انہوں نے کسی کو، کیونکہ ان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، وہ کوئی فصلی بٹیرے نہیں ہیں جو وقتی طور پہ سامنے آ گئے ہیں. یعنی مثلاً ایک بندے کا تو میں نام بار بار لوں گا, سید طلعت حسین کا. سید طلعت حسین صاحب ایک پورا ایک ماضی رکھتے ہیں, مشرف کے دور میں بھی رہے ہیں وہ, اس سے پہلے بھی پی ٹی وی سے انہوں نے سٹارٹ لے کے. آج لوگوں کو عمران خان صاحب کے اوپر ان کا کرٹیسزم نظر آ رہا ہے, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ جو کچھ انہوں نے نواز شریف کے ساتھ سامنے بیٹھ کے کیا ہوا ہے وہ ویڈیوز بھی رکھی ہوئی ہیں. لیکن چونکہ اب جو حکومت میں ہوتا ہے وہ اپنا چشمہ لگا کے دیکھ رہا ہوتا ہے, اب آپ دیکھیں گے, میں یہ پریڈکشن کر رہا ہوں, یہ جہاں جہاں ڈنڈی ماریں گے نا تو آپ کو سب سے بلند آواز انہی صحافیوں کی نظر آ رہی ہوگی, وہ چھوڑیں گے نہیں ان کو بھی. اب آپ کہہ رہے ہوں گے جی اتنے وسوخ سے کیسے کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ میں نے پہلے ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے کہ وہ پہلی حکومتوں کے ساتھ کیا کرتے رہے. لیکن معذرت کے ساتھ جو لوگ ڈائی ہارٹ فین ہے نا پی ٹی آئی کے صحافی, اب ان کے اوپر امتحان شروع ہو گیا کہ وہ اب انہی چیزوں کا گلہ شکوا کریں پھر عمران خان صاحب کی اپوزیشن میں ہونے کا, جب وہ دوسری اپوزیشن کے اوپر کرتے تھے پھر ہم مانیں گے کہ ہاں بھائی آپ کا, کیونکہ ہاں یہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ کرٹیسزم تو اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی نہیں کیا کبھی عمران خان صاحب کے اوپر, ایک مسئلے میں تو فیل ہو چکے میں, اب وہ باقی 50% میں پاس ہونے کے چانسز ہیں کہ جب اب اپوزیشن میں عمران خان صاحب کو غلط حرکت کرے تو وہ انہیں ہائی لائٹ کرے. باقی جو نوکریوں سے نکالا گیا ان کو, وہ تو میں نے آپ کو پتا, میں نے اس دن مخالفت کر دی تھی کہ کیڑی جتنا دل نہیں ہونا چاہیے, کہ اب عمران ریاض خان صاحب کو, ارشاد بھٹی صاحب کو اور لوگوں کو انہوں نے, یعنی دیکھ لیں آپ کس طرح ہوا چلتی ہے, ابھی نیا پرائم منسٹر آیا نہیں ہے, ان کی نوکریاں پہلے ہی فارغ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے جو پچھلے صحافیوں کی نوکریاں بھی فارغ ہوئی تھی وہ بھی اسی چکر میں ہوئی تھی. ٹھیک ہے, اور اب آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے یہ سارے صحافی آپ کو بڑی سکرینوں پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو فارغ ہوئے ہوئے تھے, ان کے اوپر بھی اب امتحان شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے ٹریک ریکارڈ کو ہم جانتے ہیں, لیکن اب بڑا امتحان ہے کہ عمران خان صاحب نے چونکہ آپ کے ساتھ اور آپ نے ان کے ساتھ ذاتی دشمنی نبھائی ہے نا, اب ہم دیکھیں گے کہ اب آپ اپ رائٹ رہتے ہیں کہ نہیں. یہ والا امتحان آپ کے اوپر اب پہلی دفعہ آ رہا ہے, کیونکہ پہلے پولیٹیشنز میں اس لیول کی دشمنی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی, تو ان کے اوپر بھی اب امتحان آ جائے گا. نوکریوں سے کسی کو نہ نکالیں, مخالفین کی آوازیں ہمیشہ پے کرتی ہیں. دیکھیں آج جو ہماری اسٹیبلشمنٹ جس بیانیے کو سپورٹ کر رہی ہے, یہ وہی بیانیہ ہے جو دینے والوں کو غدار وطن کہا جاتا تھا, جو لوگ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتے تھے ان کو غدار وطن کہا جاتا تھا. آج ہماری اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پولیٹیشن سے, مذہبی جماعتوں سے کہتی ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف آپ لوگ بولو, ٹھیک ہے, جو کہ ان کے اپنے بنائے ہوئے تھے, لیکن وقت کے ساتھ انہیں وہ چیزیں سمجھ آئیں. آپ چاہیے نا کہ اس زمانے میں جو صحافی انہیں غلط کہتے تھے ان کی تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں جی آپ نے ہمیں اس وقت صحیح مشورہ دیا تھا, ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی, لیکن اتنا جگرا تو کسی میں نہیں ہوتا نا کہ یہ سب کچھ کرے. تو تمام کیٹیگریز کے لوگوں کے اوپر ایک امتحان آ گیا, لیکن ظاہر ہے کہ سب سے بڑا امتحان جو ہے اس وقت اپوزیشن اور گورنمنٹ کے اوپر ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اسے بیہیو کرنا ہے. اس کے لیے میں نے اپنی رائے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ایک ہی جملے کے اندر میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ جب تک آپ دوسری پوزیشن کے اندر تھے اور اپنے مخالفین سے ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ وہ یہ کریں, اب اللہ نے آپ کو مخالفین کی جگہ پہ رکھ دیا ہے اور وہ آپ کی جگہ پہ آ گئے ہیں, اب یہ نہ ہو کہ آپ اپنا چشمہ بھی بدل لیں, چشمہ وہی رکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ اب آپ جب ادھر آ رہے ہیں تو ان کو کہہ دیجیے ہاں جی اپنے اپنی اینکر سانو دے دو, ساڑیاں تسی لے لو, وہی پھر پٹھے کام شروع کر دو, ایک دوسرے کی لتاں کھینچنے والے. بہرحال جو کچھ ہونا ہے اب تو ہو چکا ہے, اب اس سے آگے چلنے کی ضرورت ہے اور اس میں معاملات کو بہتری کی طرف لے کے چلیں. میں تو کہہ رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے جب پہلی تقریر کی تھی اسی وقت چاہیے تھا اپوزیشن کو, جب وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مل بیٹھ کے کوئی ایک بیانیہ یا ایک ایس او پی ایسا بنا لیں کہ سب کا احتساب ہو, ججز کا ہو, جرنیلوں کا ہو, پولیٹیشنز کا ہو. اس وقت اپوزیشن عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھی اور پھر بعد میں انہوں نے بھوکتا, حالانکہ اس وقت وہ ان ٹی او آرز کے اوپر ایگری کر جاتے تو خود بھی احتساب سے بچ جاتے. ظاہر احتساب تو کوئی نہیں ہونا تھا، اگر ہوتا تو پھر کسی نے نہیں تھا بچنا، لیکن انہوں نے اس وقت یہ بات نہیں مانی. میرا خیال ہے اب اگر یہ حکومت کو اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کرتی ہے تو عمران خان صاحب بڑا دل کریں اور جن جن چیزوں میں ملک کا مفاد ہے ان میں ان کے ساتھ چلیں، کم از کم اکانومی کو درست کریں. ظاہر ہے اکانومی اگر صحیح نہیں ہوگی تو ہم اپنی فوج کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، بے روزگاری کو ختم نہیں کر سکتے. اس وقت تو ملک چیریٹی کے اوپر چل رہا ہے، چاہے وہ چیریٹی ہمیں قرضے کی شکل میں مل رہی ہو یا ہماری عوام دوسری عوام کے اوپر لگا رہی ہو، ادروائز تو اکانومی کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات کو بہتر کرے، اچھائی کی طرف لے جائے. باقی آخر میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ جو یہ گزشتہ حکومت تھی اس نے کوئی ایک کام جو بہت اچھا کیا ہو، تو میں صحت کارڈ کے حوالے سے جو انہوں نے ایک بولڈ سٹیپ لیا ہے وہ بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک ماڈیفیکیشن ہونی چاہیے اس حوالے سے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو اس میں سے نکال دیں جہاں جہاں ضرورت ہے. بعض اوقات نہیں نکال سکتے کیونکہ وہ فیسلٹیز گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں لانے کے لیے بھی کچھ ٹائم چاہیے، لیکن جن جن علاقوں میں گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں وہ فیسلٹی ہے وہاں سے صحت کارڈ کی بجائے گورنمنٹ کے ہاسپٹل سے لوگ جا کے علاج کروائیں، کیونکہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اندر یعنی ابھی ایک نارمل ڈلیوری کا کیس ایک عام ہاسپٹل میں اگر 35 سے 40 ہزار روپے میں ہو رہا ہے، صحت کارڈ کے اوپر وہ 60 سے 70 ہزار روپے میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ چمڑی اتار رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے اس سے ایک بینیفٹ حاصل کرنا ہوتا ہے نا. تو بجائے اس کے کہ صحت کارڈ کے اوپر زور دیا جائے، جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں ان میں فیسلٹیز ایڈ کی جائیں تاکہ وہاں پہ لوگ آسانی کے ساتھ علاج کروا سکیں، اور جہاں پہ نہیں ہے ظاہر وہاں پہ پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ لوگوں کا اعتبار بھی ہے کہ وہاں پہ اچھے ڈاکٹرز ہوتے ہیں، وہ سلسلہ چلے. تو جس طرح اس سے پیچھے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے ایک اچھا پروگرام تھا، ایک گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو فائدہ ہوا، اس گورنمنٹ نے یہ والا جو کام کیا ہے ایک اچھا کام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے. دوسرا ہماری ینگ جنریشن کو پالیٹکس کے ساتھ جوڑا. اب اس موقع کے اوپر چونکہ وہ ایک دکھ کی کیفیت میں، میں نیگیٹو چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہتا سوائے ایک چیز کے کہ اپنی زبان کو لگام دیں، کسی کے بارے میں ایسی غلط زبان غلیظ نہ استعمال کریں کہ اختلاف رائے کو آپ اس لیول کے اوپر لے جائیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سب سے بڑی مجھے ریزرویشن ہے. تو اس طریقے سے جو اب حکومت میں آئے ہیں ان کے لیے بھی میں کہوں گا کہ جن چیزوں کی بنیاد پہ آپ نے یہ حکومت حاصل کی ہے، جس بھی طریقے سے حاصل کی ہے، اب وہ سارے وعدے آپ نے پورے کرنے ہیں، ورنہ ہم آپ کے پیچھے ہیں اس حوالے سے، چھوڑیں گے نہیں کسی کو بھی جو بھی غلط بڑا بلنڈر کہیں پہ نظر آئے گا. اور پی ٹی اے والوں سے میں کہوں گا میری کوئی جذباتی ایفیلیشن کسی جماعت کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہے. ہاں عمران خان صاحب سے ضرور میری ایفیلیشن ہو سکتی ہے، لیکن میرا مسئلہ ہے میں پہلے علمی ہوں اس کے بعد جذبات کو دیکھتا ہوں. علمی طریقے سے میں نے چیزوں کو دیکھا، اپنی لائف سٹیک پہ لگا کے علماء نے جب فتوے ان پہ لگائے گستاخی صحابہ کے، توہین مذہب کے، گستاخ رسول ہونے کے، صرف ایک مذہبی پلیٹ فارم تھا جو ان کا دفاع کر رہا تھا، علمی طریقے سے اپنی لائف کو سٹیک پہ لگا کے ونریبل ہو کے، اور وہ میں تھا. اس وقت لوگ میرے بارے میں شاید سمجھتے تھے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں اس وجہ سے کر رہا تھا، نہیں یہ اصل وجہ نہیں تھی. اصل وجہ یہ کہ میں ظالم کے خلاف مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے والی بات تھی. اب بھی اگر مذہبی کارڈ کسی نے اس حکومت کے خلاف بھی یوز کیا کہیں پہ غلط، تو میں اسے بھی اپوز کروں گا، اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں اس حکومت کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور جو غلط پالیسیز ہیں ان کے اوپر ضرور کریٹیسائز کریں گے. سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے فوج کے خلاف بکواسیات کرنے کے، جوڈیشری کے خلاف بکواسیات کرنے کی بجائے آپ اصلاح کریں، اچھے طریقے سے کامنٹس لکھیں کہ یہاں پہ ہمیں فوج سے اختلاف ہے، یہاں پہ ہمیں جوڈیشری سے اختلاف ہے. آپ کے اختلاف رائے کو لوگ آن کریں گے، اس کی سب سے بڑی مثال میں ہوں. آپ کو پتا میں نے کبھی بھی اس معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کیا، حالانکہ میرا تعلق بھی ایک ڈیفنس کی آرگنائزیشن کے ساتھ ہے اور میں انڈر آبزرویشن بھی ہوتا ہوں ان کی. میرے پاس آج سے آلموسٹ 5 سال پہلے کچھ اس طریقے سے ریاستی اداروں کے لوگ آئے بھی اور انہوں نے کہا کہ جی آپ چونکہ ایک ینگ جنریشن میں آپ کی ایک آواز ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس لائن کے اوپر بات کریں. میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے لیے کام نہیں کر سکتا. رہ گئی جو آپ لائن بتا رہے ہیں یہ لائن میری لائن ہے اور اس وقت سے ہے کہ جب آپ کی یہ لائن نہیں تھی. اس لائن پہ تو میں نے ویسے ہی بات کرنی ہے. وہ چونکہ میری انہوں نے وہ ویڈیوز دیکھی تھی کہ میں رول آف لا کے اوپر بات کرتا ہوں, نان سٹیٹ ایکٹرز کے خلاف بولتا ہوں. اب انہوں نے ضرب عزب اور رد الفساد چونکہ لانچ کرنا تھا تو یہ سمجھتے تھے کہ جی میں ان کو سپورٹ کروں, تو میں نے انہیں سٹریٹ اوے انکار کیا تھا کہ مجھے نہیں پتا کل کو کوئی آپ کے اوپر لیڈرشپ اور آئی. یعنی یہاں تو ہوتا ہے نا ضیاء الحق آ جائے تو فوج کا قبلہ کچھ اور, مشرف آ جائے تو بالکل اور اب جو آرمی چیف آئے ہیں تو کوئی اور, کل کو کوئی اور آ جائے تو پھر قبلہ اور. تو میں نے کہا میرے بھائی ہم تو اپنا دین مذہب نہیں بدل سکتے نا, ہم نے تو دیکھنا ہے قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو بات ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے. بائی چانس آپ کی ڈاکٹرین اور ہماری ڈاکٹرین اس وقت میچ کرتی ہے, لیکن یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ آپ ڈی ٹریک نہ ہو جائیں. ہم تو بعد میں بھی یہی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں. ابھی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ یہ نیکسٹ گورنمنٹ کو لے کے آئی ہے اس حوالے سے, تو پھر اور مجھے کوئی یعنی پہلے یہ اندازہ کریں, ایک ہی بندے کو کوئی کہتا ہے یہ ایجنسیوں کا بندہ ہے, کوئی کہتا ہے جی یہ جو ہے وہ ایجنسیوں کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے, تو آپ کو دونوں طرح کی باتیں میرے ہاں نظر آئیں گی انشاءاللہ, کیونکہ اس میں بنیادی اصول یہ ہوگا کہ میں اصول کے اوپر بات کر رہا ہوں گا. ابھی بھی یہاں پہ کوئی اگر اس طرح کا بلنڈر ہوگا تو میں انشاءاللہ اس کے خلاف بولوں گا. لیکن کوئی بڑا ایشو ہے ہر بات پہ تو نہیں, میں نے پچھلی حکومت میں بھی 3-4 چیزوں پہ بولوں, گستاخی صحابہ کے فتوے کے اوپر اور گستاخ رسول کا فتویٰ لگا, پھر وہ ایک شراب کے پرمٹ کے اوپر بات ہوئی, پتنگ بازی کے اوپر, یہ 4-5 باتیں تھیں جس کے اوپر میں نے کیا. اور اس کے بعد یو این او کی تقریب پہ پرائم منسٹر کی میں نے تعریف کی اور کچھ کئی ایک معاملات کے اوپر. باقی جو آخری 3 میرے جو سمجھ لیں ویڈیوز آئی ہیں لائیو سیشنز کے اندر پورے اخلاص کے ساتھ تھی, اور میں نے جو اس میں بار بار یہ بات کی کہ اب آپ نے ملک نہیں چھوڑ کے جانا. اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بعض کہ میں عمران خان صاحب کو کچھ چھیڑ رہا ہوں, بالکل نہیں چھیڑ رہا. میں ان کے بھلے کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے نیریٹو یہ دیا تھا ملک نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے, لیڈر کو جیلیں کاٹنی چاہیے, عدالتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے جوڈیشری میں آ کے قانون کے طریقے کے ساتھ بجائے عدالتوں کو گالیاں دینے کے. یہ وہ ساری باتیں جو ہم نے عمران خان صاحب سے سنی تھی, سیکھی نہیں تھی, ہم نے تو پہلے سے ہی سیکھی بھی تھی. ہاں ان کے اپنے فالوورز نے ان سے سیکھی تھی, اب ہم وہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ یہ ساری باتیں ان پہ خود بھی عمل کریں, یہ نہ ہو کہ وہ اب کمپرومائز کرنا شروع کر دیں اور بالکل دل برداشتہ ہو کے بنی گالا میں بیٹھ بھی نہ جائیں. جو انہوں نے بات کی تھی کہ میں باہر نکل آیا تو خطرے ناک ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. اس دن میرا بچہ مجھ سے پوچھنے لگا یہ خطرے ناک کیا ہوتا ہے, میں نے کہا جی یہ خطرے ناک جو ہے خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے, جہاں پہ خطرناک ختم ہوتا ہے وہاں سے خطرے ناک شروع ہوتا ہے. تو وہ خطرے ناک اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس میں سے کچھ نکلے پازیٹیولی, بجائے کہ آپس میں نفرت دلائی جائے, تنقید برائے اصلاح ہو. اور اگر آپ سمجھتے ہیں نہیں میرے ساتھ مجھے کیوں نکالا تو میں بھی اب ان سے بدلہ لوں گا, تو سرکار یہی کچھ تو دوسرے بھی کرتے رہے ہیں. میرا خیال ہے ایک بار دونوں ایک دوسرے کو نکال چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے یا جوڈیشری کے ذریعے سے. اب آگے چلیں, عدلے کا بدلہ ہو چکا, اب آگے معاملات کو لے کے چلیں اور پازیٹیولی چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, بجائے یہ کہ ہم آپس میں نفرت کا بیج بوئیں. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا جو بعض اوقات بات تو میں نے ٹھیک کی ہوتی ہے لیکن وہ چونکہ ان کے جذبات سے ٹکراتی ہے تو وہ اب علمی جواب دینے کے بجائے کہتے ہیں علی بھائی آپ پالیٹکس میں نہ پڑھیں, آپ قرآن و سنت تک رہیں. بھائی جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی, لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنی سیاسی جماعت بنانی ہے یا میں نے کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنا ہے. بعض لوگ یہ بھی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ بھی اب ان کو آگے خیال آیا ہے, تین سالوں میں جب ہم عمران خان صاحب کے حق میں بول رہے تھے اس وقت تو کسی کو اس چیز کا خیال نہیں آیا، اب ان کو یہ خیال آنا شروع ہو گیا. تو یہ آپ کی خواہش پوری نہیں ہوگی. جس میں ہم نے پہلے دن کہا نہ ہماری کوئی مسجد ہوگی، نہ مدرسہ ہوگا، نہ چندہ بک ہوگی، نہ کوئی فرقہ ہوگا. یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں، میں نے اپنے آپ کو نیچے کیوں گرانا ہے؟ نیشنز میں چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو مسلح ہوتے ہیں، جن کی بات ہر طبقے کا آدمی سنتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو اس لیول سے گرا کے کسی ایک پارٹی کو جوائن کر لیں گے تو امت لیول کی بات تو نہیں وہ کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنے آپ کو اس پوز سے گرا کے اس نچلے لیول پہ آ جاؤں کہ میں کسی جماعت کا سپوکس مین بن جاؤں یا اسے جوائن کر لوں یا کوئی اپنی سیاسی جماعت بنا کے تو گالیاں کھانا شروع کر دوں. نہیں، رہ گئی پالیٹکس، اللہ کے فضل سے ہم نے جو یہ ادوار دیکھے ہیں نا، پاکستان کا سب سے کریٹیکل دور جو تھا نا وہ ہم نے دیکھا ہے. ہوش سنبھالی تھی تو اس وقت ضیاء الحق صاحب دنیا سے کوچ کر کے اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ سب سے کریٹیکل دور تھا. ہم نے اس وقت بھی دیکھا ہے کہ جو کچھ نواز شریف صاحب نے بینظیر کے ساتھ کیا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے صبح کے وقت تاریخ کراچی میں بھگتنی ہوتی تھی ایک عدلیہ میں، اگلے دن اس کی ڈیٹ لگائی ہوتی تھی پنڈی میں. آج نواز شریف صاحب کے اوپر ترس تو آتا ہے لوگوں کو جب وہ تاریخیں بھگت رہے تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، لیکن انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بھی کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کچھ کیا تھا. اور میں نے دیکھا دنیا مکافات عمل ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو گیا، ابھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ ہونا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم، انسان خود سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے اپنے لیے، اپنے آپ کو جج کرے، ایمانداری کے ساتھ جس بات کو صحیح سمجھتا ہے وہ کرے، مکاری نہ کرے، ایکٹنگ نہ کرے، وہ باتیں نہ کرے جس کے اوپر وہ خود عمل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، وہ روڈ لینگویج جس کے اوپر آپ لوگوں کو کریٹیسائز کرتے ہیں، آپ خود بھی اپنے فالوورز کے ذریعے وہی دوسروں کے لیڈرز کے بارے میں دلوائیں تو یہ بات بالکل غلط ہے. تو الحمدللہ ہمیں چیزوں کی بڑے اچھے طریقے سے سمجھ ہے، وقت کے ساتھ سیکھتے بھی ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں. بعض اوقات ساری باتیں میں پبلکلی کر نہیں سکتا، فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک کچھ بیریئر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ نہیں کر سکتے. ہمیشہ پازیٹیولی بات کرتے ہیں. یہ جتنی ویڈیوز آئی ہیں آپ دیکھیں گے کہ میں نے اس میں اپوزیشن کو بھی کریٹیسائز کیا، گورنمنٹ کو بھی کیا، پازیٹیو چیزیں بھی دونوں کی ہائی لائٹ کی. ون سائڈڈ میں نے کوئی ایک لائن نہیں لیا. اب اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے چاہنے والے کہ میں پی ٹی آئی کی سائڈ لوں، وہ کٹر وہ بھی ناراض ہوئے ہوئے ہیں، اور جو نون لیگ کے چاہنے والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی انجینئر صاحب نے دیکھیں یہ آخری تین ویڈیوز میں آ کے تو منافقت کا ثبوت دیا ہے، کیونکہ اب ان کو اپنی حکومت نظر آ رہی تھی، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو ہے نا گرتی دیواروں کو ایک دھکا اور دوں. ایسے تو نہیں ہوا. تو وہ ہر بندہ اپنے چشمے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. خدا کے لیے آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوا کریں بجائے یہ کہ اپنا چشمہ لگائیں. تو اس طرح کی نصیحتیں میں آندہ بھی کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور باقی عمران خان صاحب کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر، فوج کے اوپر، اور نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، اور خصوصاً میڈیا اور صحافیوں کے اوپر اب امتحان آ گیا ہے کہ اب انہوں نے اب اپنا قبلہ نہیں بدلنا. وہی باتیں جو آپ صحیح سمجھتے تھے اب ان کو اسی طرح کنٹینیو کریں جو آپ دوسروں کو مشورے دیتے تھے نا کہ یہ یوں کرو، ان کر لو پھر. ٹھیک ہے، ان تسی اتھے آ گئے ہو، اتھے آ گئے. دنگا فساد نہ کریں، کوئی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں، کوئی اس طرح کی جملے نہ بولیں جس کی وجہ سے عوام کے اندر اشتعال پیدا ہو. معاملات کو ایک ڈیموکریٹک طریقے سے آگے لے کے چلیں. اب یہ کہنا کہ جی اس ملک میں انقلاب نہیں آ سکتا خون کے بغیر، خون والا معاملہ اب انقلاب کے لیے اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے. اب آپ کو پتا ہے ظاہر ہے ملک بن چکے ہیں، ملک کی فوج ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو الاؤ نہیں کرے گی. ورنہ عمران خان سے زیادہ کوئی پاپولر لیڈر تھا اگر عوام کو اکٹھا کر کے کچھ کوئی کر سکتا تو یہی کرتا نا. لیکن ظاہر آپ اداروں کے آگے تو نہیں چل سکتے نا، ایک کنٹرول طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہم تو صرف ایک سجیسٹ کر سکتے ہیں. لہذا جن جن لوگوں کو ہماری کسی بات سے تکلیف پہنچی ہے تو واللہ اسے ہمارے اخلاص پہ مبنی سمجھے، اور اگر کسی کو کوئی خوشی پہنچی ہے تو واللہ اسے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس پارٹی کو کوئی سپورٹ کیا ہے، اصول کی بات کی ہے جسے میں حق پہ سمجھتا ہوں. آپ کا بھی رائٹ ہے، آپ کریں، لیکن گالی گلوچ نہ کریں، نیگیٹو کامنٹس پاس اس حوالے سے نہ کریں. اور آپ لوگوں کو یہ مشورہ نہ دیں کہ آپ پالیٹکس سے الگ رہیں. خود آپ پالیٹکس میں گھسے ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم تو اس طرح کے گھسے ہوئے بھی نہیں ہیں, ہم ایک مسئلے کی حیثیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے نا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں میں محرم کی چیزیں ڈسکس کروں تو لوگ کہیں گے کہ بھائی ابھی تو اس وقت ہمیں میلاد کے بارے میں بتاؤ, اور محرم کے مہینے میں میں روزے توڑنے اور کفارے کے مسائل لے کے بیٹھ جاؤں تو لوگ کہیں گے جناب یار کیا بات کر رہے ہو. تو ابھی ان دنوں میں تو ایشو یہی چل رہا تھا, تو لہٰذا میں نے اسی کے اوپر گفتگو کرنی تھی. اب جب نیکسٹ کوئی اور ایشوز آئیں گے تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ پالیٹکس میں کوئی انٹری ماری ہے یا کوئی ہمارے کوئی اس طرح کی خواہشات ہیں جس کی تکمیل ہے. کئی لوگ یعنی وہ پچھلی حکومت میں کہہ رہے تھے نون لیگ والے کہ جی اس کو جو عمران خان نے جو ہے نا وہ ایک چھوڑ دیا ہے ہمارے اوپر ایک مذہب کے پوائنٹ آف ویو سے, وزارت تو نہیں اس نے لی ہوئی ہے لیکن ان کے پے رول کے اوپر ہے. اندازہ کریں اس شخص کے بارے میں, یعنی جو بندہ ایک روپے کا روادار نہیں ہے, تم لوگوں کے یعنی ایم این اے اور ایم پی ایس جتنے رقم کے اوپر بکتے ہیں نا نام لیے بغیر, اتنی تو میری ایک مہینے کی یوٹیوب کی کمائی ہے, میں وہ نہیں لے رہا یار. ویڈیو ایڈز بند کر کے رکھے ہوئے میں نے ابھی تک, میں نے اگر یہ ان سالوں میں لی ہوتی تو آج میں نے ایک پولیٹیکل جماعت بنا کے نا تو یہ سارے آپ کے پی ڈی اے نون لیگ کے ایم این اے میں نے خرید کے رکھے ہوتے جتنی میری مہینے کی کمائی ہے. جب یہ میری اپنی ایک کمائی تھی وہ میں نے چھوڑی ہوئی ہے, تو یار میں نے کسی سے پیسے لے کے کیا کرنا ہے. دیکھیں نا جی, جو میں ایک عزت کے ساتھ بغیر کسی کو ڈکلیئر کیے کما سکتا تھا 40-50-60 لاکھ روپے مہینے کا, وہ جب میں نہیں لے رہا تو مجھے کسی کی رشوت یا کسی کی تنخواہ کو زیادہ تھا اتنی دے سکتا ہے. پرائم منسٹر صدر کے بھی فیسلٹیز ملا کے بھی 4-5 لاکھ سے زیادہ تنخواہ نہیں بنتی ہے, ان سے 10 گنا تو میں گھر بیٹھ کے کما سکتا ہوں, تو مجھے کسی کے ساتھ کیا اس طرح کا غرض ہو سکتی ہے. اس لیے جذبات کی بجائے نا علمی طریقے سے معاملات کو لے کے چلا کریں, اور کسی کے اوپر فتوا بازی والا معاملہ نہ کریں. البتہ اس وقت میں جب فوج کے حوالے سے بات کرتا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تو چونکہ اس وقت پی ٹی تو گود میں بیٹھی ہوئی تھی, انہیں وہ میری باتیں بری لگتی تھیں. لیکن آج جب آپ پہ امتحان آیا تو آپ میری طرح علمی اختلاف نہیں ان سے کر رہے, گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی دم پہ پاؤں پڑتا ہے, یا چلے ان الفاظ کو حذف کر دیں وہ اس کاروائی میں سے, اپنے مفادات پہ ضرورت پڑتی ہے, تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے مہذب ہیں. اب دیکھ لیں لوگ کیا کیا کامنٹس کر رہے ہیں. کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہماری فوج امریکن ایجنٹ بنی ہوئی ہے. کون لکھ رہا ہے؟ پی ٹی آئی والے. واہ, یہ وہ گالی ہے جو نون لیگ والوں نے کبھی فوج کو نہیں دی تھی. انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ یہ پولیٹیشنز کے خلاف ہیں, لیکن یہ نہیں کبھی کہا تھا کہ امریکہ کے ایجنٹ بنے ہوئے. اب یہ دیکھ لیں, تو وہ والی چیزیں جن کے اوپر آپ ایک دوسرے کو کریٹیسائز کرتے تھے نا, اب ایک دوسرے کے ساتھ دوبارہ وہ نہ کریں. اللہ نے آپ کو جس طرح کسی سے دے کے اللہ آزماتا ہے, تو کسی سے لے کے آزماتا ہے اس کو, دونوں کو ادھر ادھر شفل کرتی ہے. تو اب وہی بھاشن جو ایک دوسرے کو آپ دیتے تھے نا اسی طریقے سے دیتے رہے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کو جواب دے ہوں جب قیامت کے دن, تو آپ انصاف کے ساتھ ہوں. وہاں تو نہ آپ کے پولیٹیکل لیڈرز نے آپ کے کام آنا ہے, نہ کسی اسٹیبلشمنٹ نے کام آنا ہے, اکیلا اکیلا شخص نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دے ہونا ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اے اللہ ہمارے حساب کو قیامت کے دن آسان فرمانا. آمین. ہم ملک کے لیے, فوج کے لیے, جوڈیشری کے لیے, پولیٹیشنز کے لیے, اپوزیشن کے لیے, حکومت کے لیے, اور سب سے بڑھ کر پاکستانیوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اب مستقبل بہتر فرمائے. جن جن بھلائیوں کا سوال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا, اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرمائے. جن جن چیزوں کے شر سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی بالخصوص اور پورے عالم اسلام کی بالعموم حفاظت فرمائے. کشمیر میں, انڈیا میں, چائنا میں, فلسطین میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, جہاں جہاں مسلمان قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان, مال کی حفاظت فرمائے, اور ہمیں موت سے پہلے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. اللہ کا نام لے کے آپ کی پرچیاں شروع کرتے ہیں. صحیح بخاری 828 نمبر حدیث میں ابو حمید سعدی والی حدیث میں رفع الیدین کا ذکر نہیں, لیکن اسی حدیث میں دوسرے طرق میں ہے. سچائی کیا ہے؟ سچائی تو بہت پہلے میرے بھائی بیان کر دی ہم نے. اس میں آپ نے میرا رفع الیدین والا لیکچر دیکھے, اس میں بھی بیان کیے, اور 70B مسئلہ اس کے اندر میں نے اس کو ڈسکس کیا. دوسرا, ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے کے اوپر جو میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی, اس میں بھی میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ لوگ کس طریقے سے احادیث کو مس یوز کرتے ہیں. یہ جو حدیث ہے 828 نمبر, یہ پوری حدیث ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں موجود ہے, اس میں سارے رفع الیدین ہیں. صحیح بخاری کے اندر صرف پہلے رفع الیدین کا ذکر ہے, لیکن وہ جو چیپٹر کی ہیڈنگ ہے نا اس میں آپ دیکھیں وہ تورک بیٹھنے کے بیان میں ہے کہ چار رکعت کے بعد جب آپ نے تشہد بیٹھنا ہے تو اپنی لیفٹ سرین پہ بیٹھنا ہے اور لیفٹ پاؤں کو رائٹ پاؤں کے نیچے سے گزار کے بیٹھنا ہے. اسے تورک کہتے ہیں عربی میں. وہ اس کے بیان میں تو وہاں پر عدم ذکر ہے, اور اگر کہتے ہیں عدم ذکر کو ہم نہیں مانتے تو میرے بھائی اس میں تو سبحان ربی العظیم کا بھی ذکر نہیں ہے, سبحان ربی الاعلیٰ کا بھی ذکر نہیں ہے, سورۃ الفاتحہ کا ذکر بھی نہیں ہے. یہ وہ بہانے ہیں جس طرح بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, گھوڑوں کی دھموں والی حدیث ہے, یہ ساری آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اور پھر امام بخاری پہ آپ تہمت باندھ رہے ہیں جنہوں نے جب رفع الیدین پہ پورا چیپٹر باندھا ہے, وہاں پہ آپ کو 735 نمبر آنورڈ احادیث اور مسلم میں 861 آنورڈ احادیث نظر نہیں آ رہی ہیں. اس امام بخاری کو آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ابو حمید سعدی والی حدیث لی ہے یہ ترک رفع الیدین کے اوپر دلالت کرتی ہے. کتنی حیران کن بات ہے! کیا یہ ان کی ڈاکٹرن ہے جس نے الگ سے کتاب بھی جز رفع الیدین لکھ دی ہے, اور بخاری میں نماز کے طریقہ انہوں نے رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو پیش کرتے ہیں. جب انسان کے پلے کوئی شے نہ رہے تو وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے آپ کو صحیح ابن خزیمہ میں, صحیح ابن حبان میں باقاعدہ چیپٹر ملیں گے ابو حمید سعدی کی حدیث کے بارے میں, اور انہوں نے اس کے اوپر کریٹیسائز کیا کہ جو لوگ بخاری کی اس حدیث کو مس یوز کرتے ہیں, کیونکہ ابن خزیمہ شاگرد ہیں خود امام بخاری کے, اور ابن حبان امام ابن خزیمہ کے شاگرد ہیں, اور ان دونوں کی کتابیں بھی مشہور ہیں, صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان. تو باقاعدہ انہوں نے ابو حمید سعدی کی جو حدیث ہے جو بخاری والی جس میں عدم ذکر ہے رفع الیدین کا, انہوں نے باقاعدہ وہ لکھ کے پھر بتایا کہ پوری حدیث یہ ہے جو ہم لکھ رہے ہیں, اور چیپٹر میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ یہ ان لوگوں پہ رد ہے جو اسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. یہ کام سارے پرانے ڈال کے گئے ہیں. آج آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ گھوڑوں کے دموں والی حدیث آج کی انفی لگا رہے ہیں رفع الیدین کے اوپر. امام بخاری کے دور میں بھی حنفیوں نے یہ حرکت کی ہے. جز رفع الیدین میں امام بخاری نے گھوڑوں کے دموں والی حدیث کو رفع الیدین کے اوپر لگانے والوں کے بارے میں سورہ نور کی آیت لکھی ہے کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ان پر آ جائے گا. امام بخاری نے اتنے سخت فتویٰ لگایا ہے, آخرت کے عذاب کی آیت فٹ کی ہے ان لوگوں پہ جو گھوڑوں کے دموں والی مسلم کی حدیث رفع الیدین کے خلاف لے کے آتے ہیں. اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی لوگ یہی پوچھتے. ہر زمانے میں ہر طرح کے شتونگڑے رہے ہیں جنہوں نے وہ ساری شیطانیاں کی ہیں, یہ نہ سمجھیے گا. ہاں صرف یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں اکثریت بہتر ہوتی تھی اور اس طرح کے دو نمبر لوگ اقلیت میں ہوتے تھے. اب یہ دو نمبری جو ہے وہ اکثریت میں چلی گئی ہے اور جو اہل حق ہیں وہ اقلیت میں چلے گئے ہیں. یعنی ود ان اسلام پوری انسانیت میں دیکھا جائے تو ہمیشہ اکثریت جو ہے وہ گمراہی رہی ہے. پورے قرآن کا اسلوب یہی ہے. سورۃ النام میں اللہ نے فرمایا اگر تم زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں خدا کے راستے سے ہٹا دیں گے. وہ تو نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی, علم کی بجائے گمان کی پیروی کرتے. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا وعد الوجود والا عقیدہ, اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیں میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بہت عرصہ پہلے, مسئلہ نمبر 41. آج آلموسٹ عثمان بھائی آپ کی والدہ کی ڈیتھ کب ہوئی تھی, کس سن میں؟ تو ایگزیکٹلی وہ 2011 میں جس دن ڈیتھ ہوئی تھی نا ان کی والدہ کی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, تو اسی دن وہ مسئلہ 41 ریکارڈ ہوا تھا. یعنی آلموسٹ 11 سال پہلے مسئلہ 41 لکھیں یا وعد الوجود اور ڈاکٹر اسرار لکھیں. اس میں نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے ان کی زندگی میں نے 1-to-1 سامنے بیٹھ کے یہ چیز ڈسکس کی تھی. انہوں نے ایک جملے میں اس کو کنکلوڈ کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر اسرار کا وعد الوجود ہے, صوفیہ والا نہیں ہے, جو پینتھیزم کا عقیدہ ہے, ہماؤس کا عقیدہ ہے, اور باقاعدہ ویڈیوز میں بھی یہ ریکارڈ ہے ان کے, کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان میں حلول کر جاتا ہے تو یہ تو کفر ہے, گمراہی ہے. اور یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ کشف المحجوب میں حلولیہ کو گمراہ فرقہ لکھا ہے علی بن عثمان اجویری نے. تصوف کے ہاں بھی اس کو اس طرح پذیرائی نہیں, یہ تو بعد میں جب ابن عربی آیا نا اور اس نے جس قسم کی ایمبیگوس گفتگو کی ہے اس سے سارا مسئلہ خراب ہوا ہے, فتوحات مکیہ لکھ کے پھر اس کے اوپر گرفت خود کی ہے شیخ احمد سرندی جسے مجدد الثانی کہتے ہیں, انہوں نے اسے پھر فتوحات مدینہ کا نام دیا ابن عربی کے ساتھ اختلاف رائے کیا. بہرحال ڈاکٹر سرار صاحب کی گفتگو سے بعض اوقات واقعی یہ شائبہ ہوتا تھا, چونکہ تصوف سے تو کوئی بندہ بھی نہیں نہ بچا اس امت کا, وہ باتیں اتنی چسکے والی ہیں, ایک وکھرا جہاں ہے. ابن تیمیہ نہیں بچا, فتاوا ابن تیمیہ کی جو 12ویں جلد ہے اتنی موٹی, وہ ہے ہی تصوف کے اوپر ہے, اور وہ کہتا ہے اچھے صوفی بھی ہوتے ہیں برے صوفی بھی. اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری نے 10 لیکچر ریکارڈ کروائے ہیں اہل حدیث کے خلاف کہ ابن تیمیہ ہمارے امام ہیں آپ کے نہیں ہیں. میں کہنا تسی لے جاؤ ڈاکٹر صاحب, تہاڈے ہی نے. اہل حدیث نے تو یہ ایک مردہ بچہ ہے جو گلے سے لگایا ہوا ہے, یہ مردہ اس دن ہوا ہے جب سے میں نے ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کی ہیں. پہلے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا کوئی مواحد تھا, جب میں نے بتایا کہ وہ تو مردوں کے سننے کا قائل ہے اور تم لوگ تو کہتے ہو سمائے موتا کا عقیدہ جو ایک کفریہ عقیدہ ہے, کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اب کفریہ نہیں رہا جب سے پتا چلا ہمارے ماں, اب ہم یہ کہتے ہیں گمراہی پہ مبنی ہے, تو ہم کہتے ہیں وہ گمراہ تھا. نہیں نہیں, ان کو اجتہادی غلطی لگی, اپنے بابے نو اجتہادی غلطی لگ دی ہے. تو اہل حدیث بزرگوں کی چار گستاخیاں میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے جس میں میں نے یہ ساری چیزیں ابن تیمیہ سے ہائی لائٹ کی ہیں. نبی الاسلام کی شان میں جو اس نے گستاخی کی ہے وہ ہائی لائٹ کی ہے عقیدہ عصمت انبیاء کے حوالے سے. اس کے بعد اللہ تعالی کی شان کے حوالے سے جو اس نے گفتگو کی ہے اس کے اوپر میں نے ہائی لائٹ کی ہے. اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے ہائی لائٹ کی ہے چیزیں, اور یہ صوفیاء کے حوالے سے. تو وہ ابن تیمیہ بھی اور وہ جن صوفیاء کو تعریفی کلمات بائی نیم کہہ رہے ہیں نا, سارا کام ہی انہوں نے ڈالا ہوا ہے. بایزید بستامی وہ کہتے ہیں اگر اچھے صوفی دیکھنے ہیں تو اس کو دیکھیں آپ, جنید بغدادی, داؤد تائی, ان کو دیکھنا تو ان کی تعلیمات ہمیں بتائیں. اب یہ نہ کریں گے شوگر کوٹڈ کر کے آپ ان کی تعلیمات پیش کریں, میرے بھائی ان کی تعلیمات موجود ہیں کتابوں کے اندر. بازید کو تو جس طریقے سے میں نے ہائی لائٹ کی ہے آپ لوگوں کے سامنے جو جو اس نے دعوے کیے ہیں, اور اس کا دفاع بھی تصوف کے لوگ کرتے ہیں. تو سوال کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ہاں جی, ہاں ڈاکٹر سرار صاحب سے. تو ڈاکٹر سرار صاحب بھی ڈسیو ہو گئے نا, ان کو بھی مزہ آیا اس طرح کی باتوں میں, وہ تصوف کی وہ ساری باتیں. تو جب آپ علم سے ہٹتے ہیں تو پھر ظاہر ہے جذبات تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو لے جاتے ہیں. تو اس میں واقعی ان سے مس ہینڈلنگ ضرور ہوئی گفتگو کے دوران, انہیں الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ اب ان سے ڈسکشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرا یہ عقیدہ نہیں ہے, لیکن اس میں باتیں انہوں نے اس طرح کی کہ واقعی اس کی وجہ سے پھر اہل حدیث نے آپ کو پتا ہے ان کو مشرک ڈکلیئر کیا اور ان کی تاویل کو بھی قبول نہیں کیا. اور دوسری طرف جب ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا اور انہیں ملک سے نکالا گیا, کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا تھا ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے, لیکن کس کے خلاف؟ ظالموں کے خلاف دہشت گرد ہونا چاہیے کہ ظالم دیکھیں مسلمانوں کو تو ان پہ دہشت پڑ جائے. جس طرح انہوں نے کہا کہ جب ایک چور ایک پولیس والے کو دیکھتا ہے تو اس پہ دہشت پڑتی ہے, چور کے لیے پولیس والا دہشت گرد ہے. اب دہشت گرد ایک نوٹوریس ٹرم ہے, اس کو انہوں نے اپنے زوم میں یوز کیا, لیکن ان کی یہ تعویل قبول نہیں کی گئی, اسی وجہ سے ان پہ مقدمہ ہوا اور مودی نے انہیں وہاں سے نکال دیا, ان کی نیشنلٹی کینسل کر دی. اس وقت پھر اہل حدیثوں نے آ کے اس کا دفاع کیا کہ نہیں دیکھیں دہشت گرد لفظ جو انہوں نے یوز کیا ہے اس کی تعویل بھی تو دیکھیں نا کیا انہوں نے کی ہے. تو آپ زیادہ زیادہ ایک ٹرمنالوجی کے یوز کرنے کے اوپر فتویٰ لگا سکتے ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دہشت گردی کو پروموٹ کرتا ہے, ایسا تو نہیں ہے. ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے کوئی جہادی تنظیم تو نہیں بنائی ہوئی تھی, علمی طریقے سے انہوں نے معاملات کو لے کے چلے. اب کوئی ایک بندہ جی وہ جی سری لنکا میں لوگ پکڑے گئے جی, انہوں نے بنگلہ دیش میں پکڑے گئے, انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر ذاکر نائک سے متاثر ہوئے ہیں اور اس لیے ہم نے یہ حملے کر دیے. بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کل کو کوئی میرا اسٹوڈنٹ کوئی کام ڈال دے اور وہ کہے جی میں انجینئر صاحب سے متاثر ہوں, تو انجینئر صاحب یہ تو نہیں کہتے کہ یہ کرو. متاثر تو کوئی بھی کسی سے ہو سکتا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے. ہاں اگر اس کی تعلیمات وہ ہوں تو تعلیمات کے لیے انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکس یہ جملہ ان کا لکھا کہ ایک مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے, یعنی نماز کے قریب مت جاؤ, آگے نہیں پڑھا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو. یہی جملے انگلینڈ نے اٹھا کے ان کے انگلینڈ میں یو کے میں جانے پہ پابندی لگوا دی اور باقی کئی ملکوں میں پابندی لگی, وہ اسی وجہ سے لگی. خیر اب پابندیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ آئیں کیمرے پہ بیٹھے جہاں بھی دنیا, کسی غار میں بھی جا کے بیٹھ جائیں جہاں پہ انٹرنیٹ کی اسپیڈ ٹھیک آتی ہو, اچھا کیمرہ آپ کے پاس ہو تو آپ بیٹھ کے بات کریں, ٹھیک ہے جی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور انٹرنیٹ تو اتنی بیسک نیڈ ہے کہ بجلی چلی جائے تو لوگ پنکھے بند کر دیتے ہیں کہ کہیں وہ ہماری ڈیوائس آف نہ ہو جائے, یو پی ایس کا اگر بیٹری کم ہو, کیونکہ وہ کہتے ہیں یار پنکھا بند ہونے سے مر تو نہیں چلے, پہلے مر جاتے تھے ہوں نہیں مرتے, وہ نیٹ دے بند ہونے نال تسی دیکھو نا. اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یہ جو بوڑھے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی بیویوں سے بچوں سے لڑتے تھے نا, وہ لڑائیاں ختم ہو گئی ہیں اللہ کے فضل سے. ہر بابا اپنا اپنا موبائل لے کے ٹیب لے کے بیٹھے ہیں, اور وہ جو پہلے گلا شکوا کرتے تھے نا کہ بچے آ کے نہیں ملتے مجھے, پوتے پوتیاں نہیں ملتے, نواسے نواسیاں مجھے ٹائم نہیں دیتے, کڑتا رہتا تھا ہر وقت جو بابے اور بابیاں تھیں نا, اب ان کو کوئی جا کے کوئی پوتا پوتی ملتا بھی ہے نا تو وہ بس دور دور سے ہی کرتے ہیں کہ یار میں تو فلاں پروگرام یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہوا ہے اس چیز کا, ان کو مصروفیت مل گئی ہے, پہلے تو نہیں تھا. اور پھر انفارمیشن تو ایسی ہے کہ ہزاروں نہیں سر لاکھوں سال کی زندگی بھی انسان کو مل جائے نا, وہ سارا علم آپ کور نہیں کر سکتے جو اس وقت گوگل حافظہ اللہ تعالی اور یوٹیوب دامن برکاتم عالیہ کے اوپر موجود ہے. ختم. پہلے لوگ کہتے تھے یار یہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی, یہ میں کوئی بندہ ایکسپرٹ ملا تو اس سے پوچھوں گا. نہ سر, دہی کیسے لگانا ہے اس کا طریقہ سر یوٹیوب پہ جا کے لکھیں, بریانی نہیں بنانی آتی سر یوٹیوب پہ لکھیں, ایک سے ایک آپ کو طریقہ ملے گا. مکان بنانا ہے, اتنا آپ کا کورڈ ایریا ہے اس کے لیے کتنی اینٹیں چاہیے, کتنا سیمنٹ لگے گا, کیسا نقشہ بناؤ, سر سب کچھ مفت اویلیبل ہے, لوگوں کے تجربات. یہ انفارمیشن کا اب سمندر آ گیا, تو اللہ کا فضل ہے کہ اس کی وجہ سے اب بڑی آسانی کے ساتھ آپ حق بات تک پہنچ سکتے ہیں, دین کے معاملے میں بھی دنیا کے معاملے میں بھی. آپ ہسٹری آپ نے دیکھنی ہے, جا کے گوگل پہ لکھیں آپ کو چیزیں مل جائیں گی. اگلے زمانوں میں تو آپ کو بندے ڈھونڈنے پڑتے تھے کہ جی میں نے فلاں بندے کے بارے میں سنا ہے کہ اس کے پاس یہ انفارمیشن ہے, میں اس سے پوچھوں گا. اور رہ گیا دین, سر دین میں تو آپ ہماری ویڈیوز کے بعد کوئی گلا نہ کریں گے, کوئی شاید بچ گئی ہے. ہاں کتابیں تو آپ کو ڈھونڈ کے بھی چیزیں بڑی مشکل سے ملنی تھی, ہم نے ہر چیز جو ہے وہ ایک ایک جسے کہتے ہیں موتیوں کی طرح پرو کے نا آپ کو ویڈیوز میں ایک ایک چیز اختلافی مسائل کے اندر, تفصیل لیکچرز کے اندر, کرنٹ افیئرز کے اندر, اور مختلف جب ڈسکشن آتی ہیں کریٹیکل ٹاپکس میں ایک ایک چیز حدیث اور آیات کو ڈسپلے کروا کے ان کے نمبرز پبلکلی آپ کے سامنے رکھ دیے. تو یہ اس حوالے سے انٹرنیٹ بہت بڑی نعمت بن گئی ہے, اب علم کا ایک سمندر ہے, وہ تو ہزاروں سال کی زندگی چاہیے آپ کو. تو اس طریقے سے آپ نے کسی کے بارے میں رائے بھی قائم کرنی ہے, اس کو خود سنیں کہ وہ کیا کہتا ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے فضل سے اب کوئی شخص کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ڈاکٹر سراج صاحب سے بات شروع ہوئی تھی, تو ڈاکٹر سراج صاحب کے بارے میں بھی جو اس طرح کی رائے قائم کی گئی, تو اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک سے مس ہینڈلنگ ہوگی ایک لفظ کے اوپر, لیکن میں اسے مس ہینڈلنگ نہیں سمجھتا جب کوئی بندہ کلیریفائی کر دے اور وہ جب بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہ ہو. اس طرح کی کئی باتیں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں. اچھا میرے پاس تو بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ میں ریکارڈڈ ویڈیوز دیکھتا ہوں, اس کے بعد ایڈیٹنگ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا آگ لگے گی یہ جو میں نے جملہ بولا ہے, اور چاہوں تو اسے نکال بھی سکتا ہوں لیکن نہیں نکالتا. اس کی کئی ریزنز ہوتی ہیں. سب سے بڑی ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ ایسی چیز پبلک میں آئے جس کی وجہ سے ہمارا پلیٹ فارم ڈسکس ہو اور لوگوں کو پتا چلے کہ یار یہ بھی ایک علم کی دنیا ہے, چاہے نیگیٹولی ہو جائے. اس سے کیا ہوگا, جو لوگ علمی اپروچ رکھنے والے وہ خود بخود اس پلیٹ فارم کی طرف آئیں گے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہماری پبلسٹی میں سب سے بڑا کردار ہمارے مخالفین کا ہے. آپ لائیو سٹوریز آ کے شاید اور بلال کے چینل کے اوپر دیکھ لیں, سب لوگوں کو نیگیٹو تعارف ہوتا ہے, یہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ حق کو قبول کرتے ہیں. دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو مجبور کروں تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پہ کہ اس طرح کی چیز بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ ان میں سے کئی چیزیں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہوتی ہیں آپ کو پہلی دفعہ اگر وہ پتا چل جائے نا آپ کو وہ باتیں اسی طرح بری لگیں گی جس طرح میرے جملے برے لگتے ہیں. ایک عام مسلمان نے جب تک یہ جملہ نہ سنا ہو حضرت ابو بکر کے حوالے سے وہ ہمیشہ اسے گستاحانہ سمجھے گا, جو صحیح بخاری میں کم از کم چار جگہ یہ حدیث آئی ہے کہ تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اسے کبھی موت نہیں آئے گی. من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. عام بریلوی کو اگر یہ نہ پتا ہو کہ حضرت ابوبکر نے بولا ہے, میں نے تو سوشل ایکسپیریمنٹ کیا, اس نے کہا یہ کون گستاخ ہے جو یہ جملے بول رہا ہے, کون محمد کی عبادت کرتا ہے, ہم کوئی محمد کی عبادت کرتے ہیں, یہ کس نے بکواس کی ہے؟ تو پھر ہم نے بتایا کہ یہ حضرت ابوبکر کا خطبہ ہے اور تمہارے بارے میں نہیں ان کے بارے میں جنہوں نے واقعی کبھی عبادت کی بھی نہیں تھی, اس زمانے میں تو شرک کبھی شروع ہی نہیں ہوا تھا. تو یہ جملے بھی تو حضرت ابوبکر کو کیا ضرورت تھی یہ جملے بولنے کی جب کسی صحابی نے حضور کی پوجا ہی نہیں کی تھی, کیوں بولے یہ جملے؟ تاکہ آپ کا عقیدہ درست کرے, تھنک آؤٹ آف باکس. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے ام حبیبہ کہ جب والد حضرت ابو سفیان فوت ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما تو تین دن بعد انہوں نے خوشبو لا کے ملی اپنے جسم پہ, اعلانیہ رنگدار خوشبو اس وقت عورتیں لگاتی تھی. وہی بات ہے, عورتوں نے کہا کہ یہ کہ آپ کا تو باپ مرا ہے, انہوں نے کہا میں نے جان بوجھ کے ایسے کیا ہے تاکہ تمہیں بتاؤں کہ میں نے خود اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے کہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ سوگ کرے کسی کے مرنے پر سوائے اپنے خاوند کے مرنے پہ چار مہینہ دس دن. تو میرے باپ کو مرے ہوئے تین دن پورے ہو گئے, میں نے اعلانیہ سوگ ختم کرنے کا اعلان کیا. حالانکہ اس طرح اعلانیہ اعلان کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ مجھے بتائیں, آج کے دن میں اگر کوئی شخص یہ کرے کہ اس کا باپ مرے تو تیسرے دن وہ اپنے گھر کے باہر لائٹنگ کروا دے اور لوگ پوچھیں کیا ہوا ہے, کوئی ویاہ ہو رہا ہے؟ نہیں نہیں ویاہ نہیں, میں اپنے باپ کے مرنے کے تین دن پورے ہوئے ہیں تو میں نے سوگ کے ختم ہونے کی اناؤنسمنٹ کی ہے, تو لوگ اس پہ لانتے بھیجیں گے, گالیاں نکالیں گے نا اس کو. لیکن ام حبیبہ کے ساتھ کسی نے یہ نہیں کیا کیونکہ انہیں پتا تھا یہ دین سکھا رہی ہے. میں بھی جان بوجھ کے بعض اوقات ایسے جملے بولتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھولا جائے, کل کو آپ کو جب صحابہ اہل بیت خود نبی علیہ السلام بلکہ قرآن میں اگر ایسی باتیں ملیں تو آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو کہ یار یہ کیا روڈ لینگویج یوز ہوئی بھی ہے بقول آپ کے. مثلا اب سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے, اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی یہ کافر تو اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو حق سے ہٹا دیں, اور قریب تھا کہ آپ بھی ان کی طرف مائل ہو جاتے اگر ہم آپ کا دل نہ تھام لیتے, اور اگر یوں ہوتا کہ آپ کافروں کی طرف مائل ہو جاتے تو ہم آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا, اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ کتنے سخت جملے ہیں. میں اگر یہ آیت آ کے جس طرح میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے, ایک عام بریلوی جس کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں, آپ اسے یہ کہیں اپنی طرف سے کر یہ کہیں کہ دیکھو کافر تو پوری تیاری کر چکے تھے اور قریب تھا کہ حضور بھی ان کی باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جاتے, بس یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ حضور کافروں کی طرف مائل نہیں ہوئے, اور اگر حضور مائل ہو جاتے تو اللہ تعالیٰ نبی الاسلام کو بھی دنیا اور آخرت میں ڈبل عذاب دیتا. یہ جملہ کوئی بریلوی سن سکتا ہے؟ مجھے بتائیں, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. سرکار جب قرآن اور حدیث کے جملے یہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو سر اسی تو شاہی کوئی نہیں. اس لیے میں ہمیشہ اس طرح کی ٹرمنالوجیز یوز کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کھولو. منی گاڈ کا میں نے ٹرمنالوجیز یوز کی پوری ایکسپلینیشن کے ساتھ, مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کو کیا کریں گے, لیکن میں نے کہا یار جو کرنا کرے. جو بندہ بابوں کو نہیں مان رہا اس کے اوپر شرک کا الزام لگانا کہ وہ شرک پھیلائے گا نہیں. آج بھی مجھے جا رہا ہے جب میری وہ فلبدی ڈسکشن کے دوران اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا وہ کلپ اپلوڈ ہوا, تو اس میں علی الحسن نقوی صاحب مجھے ون ٹو ون جب بات کر رہے تھے نا, تو میں نے ان سے ایک جملہ بولا, میں نے کہا یار مجھے تو دنیا کی ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے, درختوں کو دیکھوں, پتوں کو دیکھوں, فروٹس کو دیکھوں, لوگ کس طرح کہتے ہیں کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ کہنے لگے علی بھائی یہ لوگ بات وجود بنا لیں گے. میں نے کہا نا, جب ہم بولیں گے تو نہیں بنائیں گے, اس کی وجہ کہ ہم ایک کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, ہم اسے ایکسپلین کریں گے کہ ہم یہ جملہ کیا بول رہے ہیں. جس طرح ڈاکٹر سٹار صاحب نے ایکسپلین کیا کہ گویا اللہ اپنی قدرتوں سے عیاں ہے, یہ تو قرآن میں بھی ہے اللہ نور السماوات والارض, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں زمین و آسمان کے اندر سمایا ہوا ہوں, حلول کیے ہوئے ہوں؟ نہیں, اللہ زمین و آسمان کا نور ہے, مراد یہ کہ زمین و آسمان کی ساری رونقیں اللہ کی وجہ سے قائم ہیں. تو قرآن کی اس بات کی آپ تعویل کرتے ہیں نا, لٹریچر میں باتوں کی تعویل کی جاتی ہے, اس کو کانٹیکسٹ میں جملے کو دیکھا جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کے اوپر کافی سیکھ پا ہوئے لوگ جب میں نے یہ منی گاڈ کی ٹرم یوز کی, حالانکہ میں نے اس میں بتایا خالق اور مخلوق یہ ساری باتیں, لیکن سرکار ایک موضوع تو بحث آیا نا, کلپ کتنے آئے مولویوں کے, اہل حدیث دیوبندی بریلوی بھی کہنا شروع ہو گئے کہ انجینئر نے شرک کر دیا ہے. سر یہ کتنی بڑی کامیابی ہے کہ ختم ہوا شرک بریلویوں کا, صدیوں سے دوبارہ سے سامنے آ گیا شرک, تو سرکار ختم ہو چکی تھی. ہاں آئے ہو نا ہوں داڑ تھلے. تو ابھی پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے, انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈینٹس کی عدالت میں, اس میں 100 سے زیادہ ریفرنسز ہیں, پتہ نہیں اب وہ کتنے ہفتوں میں ویڈیو مکمل ہوتی ہے ریفرنسز لگاتے ہوئے, وہ 3.5 گھنٹے کی آلموسٹ ویڈیو ہے. اس میں میں نے سارے اعتراضات فل بدی, میں نے اسٹوڈنٹ سارے اپنے یوٹیوبرس جو ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے 40 کے قریب, میں نے کہا جو پوچھنا ہے پوچھو اور مجھے کوئی سوال آپ نے نہیں بتانا, تاکہ میں فل بدی وہ بات کروں جو میرا عقیدہ اور نظریہ ہے. کوئی پرچی نہیں رکھی ہوئی جواب دینے کے لیے, یہ سوالات کی پرچی ہے. تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا تو میں نے اس طرح کی ساری چیزیں کلیئر کی. تو اس طرح جملے جب کوئی بول رہا ہوتا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے وہ کن کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے, اس پوری کی پورے کانٹیکسٹ میں. اس طریقے پچھلے دن انہوں نے کہا کہ جی دعوے نبوت کر دیے, جینئر صاحب نے کہا ہمارے اسٹوڈنٹس پہ نبی الاسلام ان کے ساتھیوں سے زیادہ تکلیف آ رہی ہے. دادا کرو انجینئر صاحب کا دماغ خراب ہے, گل کی ہوئی انہوں نے. میں نے کہا تھا بعض اعتبار سے, تو میں آج بھی قائم ہوں, آپ بھی مانیں گے, بعض اعتبار سے آج امت پہ جو آزمائشیں ہیں اس زمانے میں نہیں تھی. مثلا نمبر 1 بے حیائی, کیا صحابہ کرام کو بے حیائی کے حوالے سے وہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے جو آج ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے؟ نہ اس زمانے میں انٹرنیٹ, نہ یوٹیوب, نہ عورتوں کے بینرز, نہ تصویریں, اور نہ شادیاں لیٹ ہوتی تھی, اور نہ ایک ہی عورت پہ اکتفا ہوتا تھا. لیکن آج سیکس مسلمانوں کے لیے کتنا بڑا ایشو بن چکا ہے, اس اعتبار سے آج یہ بڑی آزمائش ہے. البتہ جہاد اور قتال اس زمانے میں بڑی آزمائش تھی. مرتبہ تو ڈسکس نہیں ہو رہا, مرتبہ تو اوورال ظاہر ہے ان کے ہی زیادہ ہے, جزیات میں بات ہو سکتی ہے. وہ تو میں نے ابھی ابوداؤد ترمذی سے حدیث نکالی ہے, نبی اسلام نے کہا کہ پرفتن دور میں جو دین کے معاملات کے اوپر صبر کرے گا اسے میرے صحابہ میں جو 50 صحابہ ہیں نا ان کے برابر اس اکیلے کو ثواب ملے گا. تو آپ تو کہہ رہے تھے بڑھ گیا, یا تو 50 تک بات پہنچ گئی ہے 50 ٹائمز. تو آج کیا وہ دور نہیں ہے؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ عمار بن یاسر نے اونچی آمین کہی ہو اور حضرت عمر نے اسے کان سے پکڑ کے مسجد سے باہر نکال دیا ہو کہ تو مرتد ہو گیا؟ لیکن آج ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے نا. کبھی اس زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کافر اور گستاخ رسول سمجھے, اسی مذہب کا ہوتا ہوا, اور بیٹا ان تمام چیزوں کے باوجود باپ سے نفرت نہ کرے بلکہ باپ کو سمجھانے کی کوشش کرے. اس وقت کافر کا مسئلہ تھا, یا مسلمانوں میں آپس میں بھی جنگیں ہوئی, عقیدے کا اختلاف تو نہیں تھا. تو یہ جزیات کے اندر بات ہو رہی ہوتی ہے. تو میں اس طرح کی چیزیں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا ہوں, اس میں میں نے کافی ساری چیزیں اور کی. اچھا ویسے تو یہ کہتے ہیں سب سے بہتر زمانہ کس کا؟ نبی الاسلام کا, اس کے بعد صحابہ کا, پھر تابعین کا. اس کا مطلب ہے بتدریج جو وقت ہے پہلے سے زیادہ آزمائش پہ آتا جا رہا ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. تو پھر تو میرا جملہ ٹھیک ہے کہ آج ہماری جو آزمائش ہے اس زمانے سے بڑی ہے, کیونکہ حضور کا زمانہ تو بہت اچھا تھا, اللہ کے نبی موجود تھے, نیکی کا غلبہ تھا, آج اتنا نہیں ہے. تو میں نے وہ ساری کی ساری باتیں, انشاءاللہ وہ ویڈیو آ جائے گی تو آج اس میں سمجھ لیں گے. علی بھائی میں آپ سے متاثر ہو کر عالم دین بننا چاہتا ہوں. استغفر اللہ, میں نے کبھی کسی کو یہ مشورہ دیا کہ عالم دین سے مراد اگر آپ ڈگری والا مولوی کہہ رہے ہیں تو میں تو یہ کبھی نہیں کہا کس فقہ کے ساتھ علم حاصل کرو. مہربانی کریں جی اپنا یہ ارادہ ترک کر دیں آپ, سادہ مسلمان بن جاؤ, چھڑے مسلمان, یہ ارادہ ترک کرو. عالم دین بننے کے بجائے علم دین حاصل کریں. عالم دین سے مراد میں سو کالڈ, جو آج کل چونکہ ایک ٹرم کوئی اتنی متبرک ٹرم تو نہیں رہی ہے, علم حاصل کرنے کے لیے آج کل تمام ریسورسز اویلیبل ہیں. ہمارا بنیادی علم عقائد و نظریات کا قرآن میں ہے نا, ہماری ٹیکسٹ بک ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, اے نبی تم فرماؤ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا اس کے ذریعے میں تم تک اللہ کا ڈر پہنچا دوں, سنا دوں, اور جس تک یہ کتاب پہنچے. اگر کوئی عالم دین قرآن بھی ترجمے سے نہ پڑھے, عربی سیکھنے کے بعد بھی قرآن کے عقائد و نظریات اڈاپٹ نہ کرے, تو چٹنا ہے ایسے بندے کی ڈگری نو. اس وقت دنیا میں لاکھوں علماء ہیں جو ڈگریوں والے ہیں, قرآن کی توحید کے بالکل اپوزٹ چل رہے ہیں. تو مجھے بتائیں ان کی ڈگری نے اگر توحید بھی ان کی ٹھیک نہیں کی تو انہوں نے اس ڈگری میں سے کیا لیا سوائے اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوانے کے. اس کی بجائے تو وہ ان پڑھ جاہل بندہ بہتر ہے جسے صرف اردو پڑھنی آتی تھی اور وہ قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے اپنی توحید کو درست کر لے. یا مانتے ہیں کہ نہیں, لاجیکلی نکالنا تو یہ تھا نا. اس مولوی کا کیا فائدہ جس نے دورہ حدیث کے اندر حدیث کی کتابیں تو پڑھی, چاہے وہ دورہ کرتے ہوئے پڑھی, لیکن اینڈ پہ جا کے احادیث کے بالکل اپوزٹ نماز کا طریقہ اڈاپٹ کر لیا, اپنے بزرگوں کے عقائد و نظریات اڈاپٹ کر لیے, تو اس نے ان احادیث کی کتابوں سے کیا نکالا؟ کچھ بھی نہ نکالا. تو علم دین حاصل کریں, مولوی نہ بنے, دین کا علم حاصل کرنے والے دین کے اسٹوڈنٹ بنے. اور سب سے بڑھ کر آج دنیا کا بڑے سے بڑا بریلوی عالم یہ دعویٰ کر نہیں سکتا کہ میں قرآن آمد بریلوی سے بہتر آپ کو پڑھا سکتا ہوں. ٹائم قیامت تک جو بندہ لے کے آؤ نہیں تو سر اعلی حضرت نے آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. انہوں نے سب سے بہترین انداز میں ترجمہ کنز الایمان لکھ کے آپ کے حوالے کر دیا ہے, چاہے وہ خود اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا, ترجمہ انہوں نے اچھا کیا, لیکن آپ کہیں کہ میں نے بریلوی سے نہیں پڑھنا, میں ڈائریکٹ اعلی حضرت سے جا کے پڑھوں گا, قبر پہ نہیں گھر بیٹھے ہوئے. وہ ترجمہ, اور وہ ترجمہ انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا, انہیں تو عربی آتی تھی, یہ کس لیے کیا انہوں نے؟ یا تو پیسے کمانے کے لیے کیا تاکہ قرآن کو بیچیں. نعوذ باللہ, بزرگوں کے بارے میں تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے. تو پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ انہوں نے عوام الناس کے لیے کیا, اور یہی ہمیں بتا بھی رہے ہیں بابا جانی بھی کہ جی اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھیں. تو سرکار ٹھیک ہے, جب میں اعلی حضرت کا ترجمہ موجود ہے میری زبان میں, میری مادری لینگویج کے اندر اردو, تو سرکار اردو تو مجھے اب کسی سے نہیں سیکھنی. عمار ابن یاسر نے, خباب نے, بلال حبشی نے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین عربی سیکھی تھی کسی سے جا کے؟ بس نبی اسلام کے پیچھے قرآن سنتے تھے, اپنی اصلاح کر لیتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 70 سے زیادہ صورتیں میں نے حضور کے پیچھے رات کے قیام اللیل میں سن سن کے یاد کی ہیں, ان کی زبان میں تھی. تو آج اگر قرآن آپ کی زبان میں ہے, آپ بریلوی ہیں تو ٹھیک ہے ترجمہ پڑھیں, اگر دیوبندی ہیں تو اشرف تھانوی صاحب سے بہتر تو آپ کو پڑھا ہی نہیں سکتا. تقی عثمانی صاحب تو 7 جنم دوبارہ پیدا ہو کے آ جائے, اشرف تھانوی جتنے بزرگ تو نہیں ہو سکتے نا. تو کیوں پھر ہم نے ان سے سیکھنا ہے, ہم اشرف تھانوی صاحب سے کیوں نہ سیکھیں؟ اس طریقے سے شیعہ سید فرمان علی شاہ صاحب سے سیکھے, اہل حدیث جو ہیں جونا گڑی صاحب سے سیکھے, اسی طریقے سے آپ ان کے احادیث کے تراجم کی طرف آ جائیں. یہ کیوں کہتے ہیں آپ ہم سے آگے سیکھیں؟ اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ سکھائیں کہ جب یہ لکھا ہوا ہے نا, اس کو ایسے نہیں ماننا ہوتا, ایسے بھی شے کرنی ہوتی ہے. اس کا ثبوت میں آپ کو بتاؤں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے مشکات کی پوری شرح لکھی ہے کئی جلدوں کے اوپر. جب کتاب الجنائز چیپٹر میں قبروں پہ مزارات بنانے, قبریں پکا کرنے, قبروں سے مانگنے, اس حوالے سے جو احادیث آئی ہیں نا, اس سے پہلے انہوں نے اتنی وہ حدیثیں نہیں جتنے انہوں نے صفحے کالے کیے پہلے، بعد میں نہیں. یعنی ابھی تو ہوتا ہے کہ پہلے کوئی آیت حدیث لکھتا ہے اس کی شرح بیان کرتا ہے، اور ایک اتنے چلاک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آیت حدیث آنے سے پہلے ہی شرح لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کی مت مار دیں، آپ کو سن کر دیں، آپ کی وہ حصہ ختم کر دیں کہ آپ قرآن حدیث سے کچھ حاصل کر سکیں. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ابھی یہ حدیثیں آئیں گی، آپ نے اس سے یہ مطلب نہیں سمجھنا، یعنی جو کچھ لکھا ہے وہ نہیں سمجھنا. بخاری کا اگر دیوبندی اور بریلوی ترجمہ کریں گے تو رفع الیدین والا چیپٹر آئے گا تو آپ کو ان کو نظر آئے گا آپ کو کہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، یعنی کہ ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، اور یہ اتنے خطرناک ہوئے ہوں گے، یعنی کہ خطرناک ہوئے ہوں گے. سرکار میری یہ اردو دان جتنے لوگ ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ دو جملے آپ بے شک ڈکشنری میں ایڈ کریں نہ کریں، میں نے اردو کی ڈکشنری میں جس طرح اور چیزیں ایڈ کروائی ہیں نا، بابے تو شاہی کوئی نہیں ہو گیا نا، اردو زبان میں اب یہ ایڈ ہو گیا ہے. جس طرح کہ وہ سید بلال قطب نے کہا تھا نا، وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں وہ تو شاہی کوئی نہیں، وہ کہتے کون ہے، پہلے تو نہیں تھے کہتے. تو اردو زبان میں نا یہ دو جملے بھی اب ایڈ ہو جائیں، خطرناک اور کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو آپ کی کانپیں ٹانگیں گی کہ یہ مولوی کتنے خطرناک ہوئے ہوتے ہیں کہ حدیثیں تو ہوتی ہیں رفع الیدین کی اور ساتھ انہوں نے نا وہ لکھا ہوتا ہے یہ منسوخ ہے، اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا ہوتا کہ یار یہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہیں اس پہ عمل کرنا بھی کہ نہیں کرنا. اسی لوگ ہمیں فون کر کے کہتے ہیں جی میں نے مسلم شریف میں خود پڑھا جی ترک رفع الیدین کی حدیث، تو ہم کہتے ہیں آپ نے گھوڑوں کی دموں والی پڑھی ہوگی. نہیں جی نہیں، وہ نہیں پڑھی، اور پڑھی ہیں. جب بعد میں چیک کرتے ہیں تو وہ مولانا شریف ہوتے ہیں، وہ مسلم شریف کے حاشیے میں لکھی ہوتی ہیں حدیثیں، وہ مسلم شریف کی نہیں ہوتی. اب وہ بات بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مسلم شریف میں پڑھا ہے. سرکار آپ کی حال تو یہ ہے کہ تاج کمپنی والوں نے قرآن کے اندر قرآن کے تعویذات بھی پرنٹ کر دیے ہوئے ہیں. اگر ایک گورا تاج کمپنی کا قرآن اٹھائے اور اس کے اینڈ پہ نیومیریکل ویلیوز میں سارے صورتوں کے تعویذات لکھے ہوئے ہوں تو وہ تو بےچارا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا کہ میں نے خود تعویذ قرآن کے اندر پڑھے ہیں، کہے گا کہ نہیں. وہ تو آپ اس کو پھر بعد میں بتائیں گے نا کہ یار یہ خطرناک کام جو ہے نا جس سے آپ کی کانپیں ٹانگ گئی یہ مولویوں نے کیا ہوا ہے، قرآن اس مصحف کے ساتھ کا کوئی حصہ نہیں ہے. سرکار جو قوم قرآن کے اندر تعویذات لکھ دے وہ حدیثوں کے ساتھ کیا کرتی ہوگی، اندازہ کرے نا. قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، محفوظ ہے، اس میں بھی کام ڈالا ہے انہوں نے، تفسیر میں تو خیر بہت ہی گند ڈالا نا، خالی مصحف کے اندر بھی. اور وہ چیزیں چند ایسی جو آپ جن کو صحیح بھی سمجھتے ہیں وہ بھی غلط ہیں. مثلا وہ جو 99 نام اللہ کے اور نبی علیہ السلام کے لکھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کئی نام ایسے ہیں جو ثابت ہی کوئی نہیں. عام مسلمان تو کئی تو میں نے دیکھا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے پہلے وہ 99 نام پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی علیہ السلام کے، ان کو یہ نہیں پتا کہ یار یہ کچھ نام تو ٹھیک ہے ثابت ہیں، کچھ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ کہاں سے نکالے. مثلاً وہ لکھا ہوا ہے المنتقم، یہ کس آیت اور حدیث میں اللہ کا نام آیا المنتقم؟ ہاں المنتقم انتقام لینے والا، کہ اللہ کا نام تو نہیں ہے لیکن اللہ کی صفت ہے. یہ ٹیکنیکل مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اللہ کی ہر صفت کے اگینسٹ نام نہیں ہوتا. ہر نام کے اگینسٹ صفت ضرور ہوتی ہے. جس طرح الخالق تخلیق کرنے والا، یہ نام ہے اس کا، صفت تو ہے ہی ہے، تخلیق کرتا ہے. لیکن انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرمین سے انتقام لے کر چھوڑیں گے، یہ قرآن کی آیت ہے سورہ الدخان کے اندر. لیکن اس کے گیس نام نہیں ہے المنتقم. برائی اور اچھائی دونوں ہی اللہ نے پیدا کی ہے نا، لیکن برائی کے اگینسٹ آپ اللہ کا نام نہیں رکھ سکتے کہ برائی کا خالق یا پیدا کرنے والا، نام نہیں ہوگا، صفت ہے. ظاہر شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. انسان میں فالہمہا فجورہا وتقواہا، یہ کس نے رکھا؟ اللہ نے. تو اس طرح کے کئی نام لکھے ہوئے ہیں جو اللہ کی صفات تو ہیں لیکن ان کے اگینسٹ اسماء الحسنہ نہیں ہے. اچھا، لیکن اس کی ایک دوسری ایکسٹریم بھی ہے جو اہل حدیث کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا کے تحت وہ یہ کہتے ہیں اللہ کو آپ گاڈ نہیں کہہ سکتے، خدا نہیں کہہ سکتے، یہ تو اللہ کے آپ نے خود نام رکھ دیے ہیں، اللہ کے صفاتی نام رکھ دیے جو اللہ نے اپنے لیے پسند نہیں کیے۔ میرے بھائی یہ آپ کی دماغ کا فطور ہے، یہ اسماء و صفات کا ایشو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کی زبان صرف عربی تو نہیں ہے نا، کیا اگلی کتابیں عربی میں نازل ہوئی تھی ساری؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ سورہ الروم کے اندر تمام زبانوں کو، رنگ و نسل کے اختلاف کو سورہ الحجرات میں اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ اگر قرآن انگلش میں نازل ہوا ہوتا تو رب کے لیے، یا اس سے بہتر آپ کہہ لیں الہ کے لیے، ورڈ گاڈ یوز ہوتا، کیپیٹل جی والا۔ ہاں اللہ کا صفاتی نام یا ذاتی نام آپ کہیں وہ اللہ ہی ہے، لیکن جو اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں ان کی ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے، جس طرح لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے مولانا مزودی کے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، الہ کا ترجمہ خدا کر دیا، کیونکہ عربی میں تو الہ کہتے ہیں جس کی پوجا کی جائے، فارسی میں خدا کہتے ہیں اسے جس کی پوجا کی جائے، انگلش میں گاڈ کہتے ہیں۔ تو اسی طریقے ڈاکٹر ذاکر نائک تو اس سے بھی آگے گئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رب کے لیے جو ہے وہ سسٹینر کا لفظ بول لیتا ہے انگلش کے اندر، یا وشنو بول لیتا ہے سنسکرت کے اندر، اس پہ پھر کئی مولویوں نے ان پہ فتوی، آپ نے گاڈ کو وشنو کہہ دیا، اللہ کے ورڈ کے اگینسٹ وشنو نہیں آیا، رب کے اگینسٹ آیا، رب کے اگینسٹ اردو میں پالنے والا بولا جا سکتا ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ ذاتی نام اللہ کا ایک ہی ہے، یا اگر کوئی دوسرا نام ہے تو الرحمن ہے، دو ہی نام ہے اللہ اور الرحمن، باقی سب جو صفاتی نام ہے نا ان کے اگینسٹ جب آپ ان کے تراجم دوسری لینگویجز میں کرتے ہیں نا تو اس کے لیے پھر ٹرم ڈیوائز ہو جاتی ہیں، وہ اسماء صفات کا مسئلہ نہیں بنتا۔ رہ گیا نام خود سے بنانا، وہ تو سر پھر آپ عربی میں بھی نہیں بنا سکتے، یہ بھی پکی ہے، اگر خالی عربی کا مسئلہ ہوتا تو المنتقم نام آپ اللہ کا بنا لیتے عربی میں، نہیں بناتے۔ ہاں انتقام لینے والا، انتقام لینا یہ ایک صفت ہے، لیکن اس کے گیس اللہ کا ہم نام ڈیوائز نہیں کرتے، اللہ کے وہی نام ڈیوائز کریں جو اللہ نے اپنے لیے پسند کیے، اور وہ دوسری زبانوں کے اندر آپ اس میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اس کو کوئی جھگڑا نہیں۔ اس پہ میری ویڈیو بھی ہے کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں، نبی الاسلام کے لیے وہ حضور کا لفظ استعمال کرتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب اس کے اوپر بھی کئی الحدیث نے فتوا لیے، حضور کا تو مطلب ہے وہاں موجود، یا اندازہ کرو، یہ ایک ریسپیکٹیبل ورڈ ہے جو آپ کسی سینئر کو دیتے ہیں۔ غلام پرویز والا کام تو نہ کریں کہ ڈکشنری میں آپ روٹ ورڈ کی طرف چلے جائیں، روٹ ورڈ کی طرف نہیں چاہا جاتا، بلکہ جو اسٹیبلش اس کا معنی ہوتا ہے وہ مانا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مستعمل، استعمال ہونے والا۔ آج کی ڈیٹ میں شوربے کا مطلب کیا ہے؟ کھانے پینے میں گوشت کا شوربہ یا آلو مٹر کا شوربہ، لیکن ڈکشنری میں اس کا روٹ ورڈ ہے، شور کہتے ہیں نمک کو، با کہتے ہیں پانی کو، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ نمک والا پانی۔ تو اب کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ کوئی شخص شوربے کو نمک والا پانی کہنا شروع کر دے۔ یہی کام غلام پرویز نے کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غلام پرویز جو ہے وہ منکرین احادیث کا، نہیں سر، وہ قرآن کا منکر تھا، اس کے عقیدوں میں کفر ہے، اس نے قرآن کی تحریف کی ہے، اس نے قرآن پاک میں انبیاء کے معجزات کا انکار کرنے کے لیے، قرآن پاک کے الفاظ کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنے کے لیے اپنی ڈکشنری الگ سے لکھی ہے۔ اس کے اوپر ایک جاوید احمد غامدی صاحب نے پورا لیکچر دیا ہے، فکر پرویز کی خرابی، 1989 کا ان کا لیکچر ہے، وہ ہم نے بھی اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ کیا تھا، وہ کتابی شکل میں بھی آ چکا ہے، آلموسٹ ایک گھنٹے کا، وہ دیکھنے والا ہے۔ اس میں انہوں نے بڑی زبردست مثال دی تھی کہ اگر شخص کوئی یہ کہے، کراچی میں تو آپ کو پتا ہے بڑے لوگ شوق سے بریانی کھاتے ہیں، کیوں جی مدثر بھائی کھاتے ہیں نا شوق سے، وہ اسٹوڈنٹ بریانی بڑی مشہور ہے وہاں کی۔ میں کراچی اپنے آفس کے کام کے سلسلے میں گیا نا، تو وہ ساتھ وہ چھوٹیاں بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی نا مٹی کی نا، اس کے اندر کھیر ہوتی ہے، اب بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کھیر کا ادھر کیا کام ہے. وہ جناب جب آپ وہ خطرناک قسم کی بریانی کھاتے ہیں نا اور آپ کی کانپیں ٹانگتی ہیں نا جب اس کو کھانے کے بعد, تو آپ کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز میں اپنی زبان پہ رکھوں, اتنی تیز نمک مرچ ہوتا ہے اس بریانی کے اندر. اے تہاڑی بریانی تو شاہی نہیں ہے, جتنے نمک مرچ انہوں نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے. وہ پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ اچھا یار یہ انہوں نے جو کھیر والی جو ساتھ رکھی اس لیے رکھی ہوئی ہے. تو وہ انسان کو وہاں جا کے پتا چلتا ہے. اور عام آدمی جو اتنا نمک مرچ کا عادی نہیں ہوتا اس کو تو پھر آگ لگتی ہے نا. تو اب مجھے بتائیں, اگر کوئی شخص بریانی کھانے کے بعد یہ کہے کہ جب سے میں نے کراچی کی بریانی کھائی ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے, تو کیا کوئی بیوقوف آدمی بھی اس آگ کا مطلب فائر لے گا؟ لیکن غلام پرویز دجال نے یہی حرکت کی ہے, یہی کھلواڑ کیا ہے قرآن کے ساتھ. وادی نمل کا ذکر آیا, اس نے نمل کا مطلب ہی جو ہے نا وہ اس نے کہہ دیا کہ ایک ملکہ, وہ جو ملکہ چیونٹیوں کی ملکہ تھی نا, اس نے نمل کا مطلب ہی چینج کر کے اس کا کہا اس ملکہ کا نام نملہ تھا, اور عربی میں کوئی اس کا اسلوب بھی نہیں بنتا, کیونکہ اس نے مرزا نہیں ماننا تھا نا کہ چیونٹیاں گفتگو کر سکتی ہیں اور ایک پیغمبر کو اللہ سنا سکتا ہے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ اس نے چیونٹیوں بھی ختم کر دی. اور وہ جو آتا ہے نا کہ سلیمان کے لشکر میں جو ہے وہ جنات بھی تھے, اور تو اس سے ان کا یہ جنات سے مراد وحشی قبائل ہے, جیسے ہم اپنی عام لینگویج میں بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں نا, اس طرح اس نے کر کے ہر بات کی تعویل کی. وہی جو بریانی سے آگ لگتی ہے, یہ فائر نہیں ہے. اگر کوئی کہے یہ فائر ہے تو اسے سمجھایا جائے گا بھائی یہ عرف عام میں بات ہو رہی. اسی لیے قرآن میں بار بار آیا, قرآن کو ہم نے عربی مبین میں جو عرب کے رہنے والے بادیا نشین لوگ ہیں ان کی لنگوسٹک میں نازل کیا ہے. جو معنی عربی کا عرب کے رہنے والے لوگ لیتے ہیں, جس طرح اردو زبان کے اندر جو معنی ہم اردو دان لیتے ہیں وہی باہر کے لوگوں کو لینا ہوگا. شوربے کا مطلب نمک والا پانی نہیں لینا ہوگا. اور بریانی کی جو کھانے کے بعد سینے میں آگ لگتی ہے اس سے مراد لکڑیوں والی آگ نہیں لینی ہوگی. اور یہ ہر زبان میں ہوتا ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, ایک بیسک بات ہے, کامن سینس ہے. لیکن وہ کامن نہیں, لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے. پھر آپ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن سے دور کرتے ہوئے نظر آئیں گے, او جی عربیاں تے بڑی عربیاں تے بڑت کس کس قسم دیا عربیاں نے, قرآن دی عربی ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے. یار وہ تو کتنے ڈائلیکٹ آپ کو یہاں پہ بھی نظر آئیں گے پنجابی کے, لیکن اوور آل پنجابی تو ایک زبان ہے نا, تھوڑے سے الفاظ کا فرق, لہجے کا فرق ہو جاتا ہے سیالکوٹ کی پنجابی میں, پٹھواری ہماری جو پنجابی ہے اس کے اندر, لاہور کی پنجابی کے اندر, لیکن اوور آل ایک لینگویج تو ہے نا, کامن ورڈ تو وہی کامن ہے. لیکن عربی تو ایک ایسی زبان ہے جسے اللہ نے قرآن کی برکت سے, عربی جو قرآن کی عربی ہے وہ تو فریز ہے. یہ ضرور ہوا ہے کہ قرآن کے بعد عربی میں کئی الفاظ ایڈ ہوئے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, ظاہر ہے جب نئی چیزیں آئیں گی تو الفاظ تو ایڈ ہوں گے, لیکن جو قرآن میں جو عربی الفاظ تھے ان میں سے کوئی بھی آبسلیٹ نہیں ہوا عربی زبان میں, جو آپ کی فضائل مال میں 100 سال کے اندر ہو چکا ہے. آوے گا جاوے گا اب تو ختم ہو چکا ہے, آئے گا جائے گا 100 سال کے اندر زبان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں, لیکن عربی کی حفاظت قرآن نے کی ہے. الفاظ ایڈ ضرور ہوئے لیکن جو بنیادی الفاظ تھے وہ چینج نہیں ہوئے, قرآن نے انہیں فریز کر دیا. یہ قرآن کے اوپر ایک سمجھ لیں ایک قرآن کا احسان ہے عربی زبان کے اوپر, اسے فریز کر دیا. اچھا اب وہ جو مصر کی عربی ہے نا اس میں گاف بھی ہے, عام عربی کے اندر گاف نہیں, قرآن کی عربی میں گاف نہیں ہے, لیکن مصر کے لوگ وہ تارے جمیل صاحب کہہ رہے تھے ہماری مصر سے جماعت آئی تو وہ دعا مانگتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہم انی اسالوک الجنہ, وہ جنہ کو جین کو گاف, جس طرح عبد القادر گیلانی کو عربی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی کیونکہ گاف نہیں ہوتی, تو گاف کی جگہ کیا لے آتے ہیں جین. جس طرح چین ہی ہوتی کراچی, تو آپ عربی میں جب کراچی دیکھیں گے تو کراتشی لکھا ہوا ہوگا, چشتی رسول اللہ والی چین بھی نہیں ہوتی عربی میں. ہاں یہ کلمہ جل ہی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں یہ اس کی دلیل یہ ہے کہ چین ہی ہوتی عربی میں. تو وہ کہتے ہیں وہ گاؤں میں رکے ہوئے تھے, تو دو تین نمازوں میں تو انہوں نے یہ دعا سنی, تو ایک دیہاتی نے جا کے اتنے گنے لا کے نا مسجد میں پھینک دیے کہ یار یہ اتنی ایسے گنا مانگ رہے ہیں, انہیں پتا نہیں گنا پنجابی والا نہیں ہے, یہ مصر دی لینگویج گنا ہے, جنا کو گنا, تو وہ بول دیتے. اب ایون آپ یہ ہمارے کے پی میں چلے جائیں اور فے کو پے بول دیتے ہیں, الم تارا والی جو صورت ہے اب اس میں آپ دیکھیں تو وہ فیل کو فیل بولیں گے, پے بول دیں گے, کیونکہ ان کی زبان پہ اس طرح چڑھتا نہیں ہے. عربیوں کو آپ ٹی بولتے ہوئے دیکھیں گے وہ تے بولیں گے, اسے ٹی کی جگہ تے نکل جائے گا. لفظ ہے نا انگلش میں کٹر, کٹر کہتے ہیں وہ کاٹنے والا, ایک وہ ہوتا ہے جو کٹر بریلوی ہوتا ہے, کٹر دیوبندی, وہ کٹر ٹوٹ کے سر وہ گئے ٹوٹ کے, ٹھیک ہے, وہ آپ پتا میکینیکل کی جو مشینری کی ہوتی ہے نا شاپس, ان کے اندر بعض اوقات اگر کوئی مشکل جواب آ جائے نا, جب وہ مشین کے اوپر چڑھایا جاتا ہے نا, تو اگر وہ جواب ہارڈ ہونا تو کٹر ہی ٹوٹ جاتا ہے, اس کے لیے پھر اسپیشل کٹر کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی اب کاربائڈ ٹپ کٹرز یا ڈائمنڈ کٹرز یوز کیے جاتے ہیں بہت ہارڈ چیزوں کو کاٹنے کے لیے, ادروائز عام آپ اسٹیل کا بھی کٹر لگائے نا وہ بھی کھنڈا ہو جائے گا. کئی سرامکس ایسی ہیں جن کو آپ نے مشیننگ کرنے کے لیے عام کٹر استعمال نہیں ہوتا, سٹینلیس سٹیل کا بھی کٹر ہوگا وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس کے لیے کاربائڈ ٹپ کٹر کی ضرورت ہوتی ہے. کنکریٹ میں بھی آپ دیکھتے ہیں اس کے آگے ایک ٹپ بنی ہوئی ہوتی ہے, ورنہ عام کٹر کنکریٹ میں سوراخ نہیں کر سکتا. یہ ہماری دعوت کا پلیٹ فارم وہ ہے, جب سے یہ میدان عمل میں آیا نا تو لوگوں کے کٹر ٹوٹ گئے ہیں, جس نے اس پہ کٹر چلانے کی کوشش کی ہے وہ دیوبندی کٹر ٹوٹ گیا, تو وہ ویسے تو کٹر بولا اردو والا بولتے ہیں نا, میں وہ انگلش والا کٹر بول رہا ہوں. تو اس طرح کے الفاظ ایک تو یہ میں بتا رہا تھا, یہ گنا اور جنا, جیلانی اور گیلانی, یہ الفاظ جس طرح وسیلہ عربی میں اور ہے پنجابی میں اور ہے, اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. 7.5 تولے سونے پر زکات فرض ہے, اگر سونا سال میں استعمال کرتے رہے تو کیا تب بھی, اگر تو سال میں ایک دن کے لیے بھی وہ نیچے آ گیا تو ظاہر ہے سال تو اس پہ نہیں گزرا, پھر تو ظاہر ہے آپ پہ زکات نہیں ہوگی. لیکن وہ والا نا وہ فقہ حنفی والا کہ سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے خاوند بیوی کو گفٹ کر دے, آج کے بعد تو مالک ہے, اور جب بیوی کا سال پورا ہونے لگے اور وہ دوبارہ خاوند کو گفٹ کر دے کہ آج کے بعد تو مالک ہے, ٹھیک ہے, پنگ پونگ کرتے رہے اور زکات بنے ہی کوئی نہ, اس طرح کا ہیلا نہیں. 7.5 تولے تھریش ہولڈ پوائنٹ ہے, 85 grams آف گولڈ, جیسے اسے ٹچ کرے گا پورے سونے کے اوپر زکات ہو جائے گی. اچھا بعض اتنے بھولے ہمیں پوچھتے ہیں کہ جی دیکھیں 8 تولے ہو گیا تو وہ اوپر کے آدھے تولے پہ دینا ہے یا پورے 8 پہ, ہے واہ واہ بھائی پورے پہ دینا ہے, وہ تو تھریش ہولڈ پوائنٹ بتایا گیا کہ اسے کراس کریں گے تو ساری رقم کے اوپر ہو جائے گا. زکات کے قدیم اور جدید 70 فقہی احکام و مسائل, میری ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں, میں نے سارے مسائل تفصیل کے ساتھ بتائے. ہو سکتا ہے آپ کے پاس 6.5 تولے سونا ہو اور 1 تولے کے برابر پیسے بھی پڑے ہوئے ہو, تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس 6.5 تولے سونا ہے, نہیں, 6.5 تولہ سونا یا اس کی مالیت کے اگر آپ مالک ہیں یہ بولا جاتا ہے, اور مالیت میں وہ صحیح بخاری میں آیا کہ جو مکان ہے, غلام ہے اور سواری, وہ اس میں انکلوڈ نہیں ہے. ضروریات اصلیہ سے ہٹ کے جو آپ کے پاس چیزیں ہیں نا ان کی بات ہو رہی ہے, جو آپ کے استعمال میں چیزیں ہیں نا وہ اس میں نہیں آتی, ادر دین اس کے اوپر آپ نے زکات دینی ہوگی. سونا, چاندی, کرنسی, پلاٹس جو بیچنے کی غرض سے ہوں, گاڑیاں جو بیچنے کی غرض سے ہوں, گاڑی رینٹ اے کار پہ ہے پھر کوئی زکات نہیں ہے, اس کی کمائی پہ ہے وہ بھی اگر جڑ جائے, اگر آپ ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں کوئی نہیں, مکان پہ کوئی زکات نہیں ہے, اس کے کرائے کے اوپر ہے, وہ بھی اگر جڑ جائے اور ایک سال گزر جائے، اگر نہ جڑے ساتھ ساتھ کھا رہے کوئی زکات نہیں، کیونکہ پیسہ رننگ میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیسلٹی دی ہے. تو یہ آپ سارے مسائل اس میں دیکھ لیں. مجھے قطروں کا مسئلہ ہے، کیا میں تہجد کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں جی، دو الگ نمازیں ہیں، دونوں کی ٹائمنگ الگ ہے. تو آپ تہجد کی نماز کے لیے وضو الگ کریں گے، فجر کے لیے الگ کریں گے. باقی قطروں کی بیماری اور استنجا کرنے کا طریقہ ذرا یہ بھی ویڈیو دیکھ لیں، بعض اوقات یہ ایشوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے. 99% لوگوں کے ساتھ قطرے اسی وقت آتے ہیں جب انہوں نے تازہ تازہ پیشاب کیا ہوتا ہے. ہر وقت تو نہیں قطرے نکلتے رہتے، تو اس کا مطلب ہے آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو ایسی صورتحال میں آپ کو نماز اور استنجے کے درمیان آدھے پونے گھنٹے کا وقفہ کر رکھنا چاہیے. ضروری ہے کہ آپ نماز کے عین وقت جا کے پیشاب کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں قطرے تو نکلیں گے. اس کے لیے ایک پورا ایک طریقہ ہے، استبرا کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، میں نے تفصیل اس کے اوپر ریکارڈ کروا دی ہے. قطروں کی بیماری لکھے ہیں، استنجے کا طریقہ لکھے ہیں، اس کے اوپر ویڈیو ریکارڈ ہے. اگر عام حالت میں بھی 24 گھنٹے نکلتے رہتے ہیں پھر تو ظاہر ہے آپ پھر بیمار ڈکلیئر ہوں گے. تو اس طرح کا تو کوئی لاکھوں میں ایک مریض ہوتا ہے. اس کے لیے کہ وہ پھر انڈر ویئر استعمال کرے، اس میں ٹیشو پیپر رکھ لے تاکہ ٹیشو پیپر چینج کرتا رہے، اور پھر نماز وہ ایک وضو کے لیے ایک نماز کے ایکویلنٹ وہ شمار ہوگا، اگلی نماز کے لیے اسے نیا وضو کرنا ہوگا. اس کے اوپر اجماع ہے، احادیث بھی اس پہ گواہ ہیں. یہی مسئلہ عورتوں کے بارے میں ہے، اس پہ احادیث موجود ہے، مشکات کی پہلی جلد میں آپ کو مل جائے گا. جو عورتیں ہیں جن کے ساتھ پیریڈز کے بعد بھی ان کو خون آتا رہتا ہے، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پھر ہر نماز کے لیے الگ سے ایک وضو کریں گی. غسل تو نہیں کریں گی لیکن وضو تو ظاہر انہیں کرنا ہوگا. جماعت کے ساتھ پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کے بارے میں جی حدیثیں موجود ہیں کہ اکیلے بندے کی نماز نہیں ہوتی، ترمذی میں، ابو داؤد میں. بہرحال اس کے اندر چونکہ یہ اختلاف بھی موجود ہے لیکن احادیث تو واضح ہیں اس حوالے سے. ہمارا موقع بھی یہی ہے کہ اکیلا بندہ نماز نہ پڑھے. اگر دوسری صف میں آپ اکیلے ہیں، آپ اگلی صف سے سینٹر سے چونکہ صف شروع کرنی ہے تو سینٹر میں جو بندہ کھڑا ہے آپ اسے پیچھے کر لیں، پھر باقی جو دائیں بائیں والے ہیں وہ مل کے اس صف کو مکمل کر لیں. پھر جب کوئی نیا بندہ آئے تو سب سے پہلے پہلی صف میں جو جگہ خالی ہے اسے پورا کرے اور پھر پیچھے کھڑا ہو. لیکن یہ تو میرے بھائی اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اگلی صف سے ایسے بندے کو پیچھے کھینچ رہے ہو جسے یہ مسئلہ پتا ہو. ہاں، یہ نہ ہو کہ آپ اسے پیچھے کھینچے اور وہ آپ کو مسجد سے باہر پھینک کے آئے. اس کے لیے ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے. یہاں تو یہ حالت ہے کہ آپ نماز میں پاؤں سے پاؤں ملائیں، جو صحیح بخاری میں 725 نمبر حدیث ہے، یلزیکو ٹچ کرنے کے الفاظ ہے کہ صحابہ پاؤں سے پاؤں ٹچ کرتے تھے. آپ ٹچ کریں وہ پاؤں دور کر لیتے ہیں، آپ مزید ٹچ کریں وہ کرتے کرتے کدھر تک پہنچ جاتے ہیں، اتنے غصے میں آ جاتے ہیں. اچھا، اس میں بعض کا ٹچ کرنے والوں کا بھی قصور ہوتا ہے. بعض جو یہ اسٹانچ قسم کے اہل حدیث ہیں نا، یہ اتنی زور سے ٹچ کرتے ہیں کہ پاؤں میں درد نکل آتا ہے. جو نیا بندہ بےچارا کھڑا ہو نا تو وہ اس طرح اس کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں. ٹچ کرنے کے الفاظ ہیں، آپ ٹچ کریں. ہر بندے کے پاؤں اس طرح کے نہیں ہوتے کہ وہ آپ کا لوڈ برداشت کر سکے. ٹھیک ہے، میں نے تو یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ ایک بابا جی سے ہم نماز پڑھ رہے اہل حدیث کی مسجد میں، وہ بےچارے شاید پہلی دفعہ اس مسجد میں آئے تھے، ان کے ساتھ کوئی جماعت الدعوہ کا بھائی کھڑا ہو گیا. آپ کو پتا وہ نئے نئے اور چینج ہوئے ہوتے ہیں تو ان کو بڑا جوش ہوتا ہے. تو سلام پھیرتے ہی نا جناب، وہ بابا جی کہتے ہیں تیری ساری نماز پیروں میں بڑی ہے، تیری ساری نماز پاؤں میں گھس گئی ہے. نماز تو نہیں انہوں نے توڑی لیکن نماز کے بعد انہوں نے اپنی روح راضی کی اس کے اوپر. اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے کہ ساری نماز پاؤں میں گھس جائے، پاؤں ٹچ کرنے. آپ نے صحیح بخاری میں آیا کہ اگر گیپ چھوڑو گے تو شیطان اس میں گھس جائے گا. کندھے سے کندھا ٹچ کرے، پاؤں سے پاؤں ٹچ کرے. اب اہل حدیث پاؤں تو ٹچ کر دیتے، کندھا ٹچ نہیں کرتے. دیوبندی بریلوی تو کچھ بھی ٹچ نہیں کرتے. بعض جگہ میں نے دیکھا ہے بریلوی دیوبندی امام کندھے سے کندھا ملواتے ہیں، پاؤں وہ بھی نہیں ملواتے. تو ہاتھ اگر آپ نے یوں باندھے میں ہو نا، اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ یہ کندھے سے کندھا پورا ٹچ کر جاتا ہے اور پاؤں سے پاؤں. لیکن پاؤں آپ نے اپنے جسم کے مطابق کھولنے ہیں، نماز کا پریکٹیکل میری ویڈیو دیکھ لیں. کندھے کی جو سیدھ ہے نا, یہ اس ایج کے اوپر آپ کے پاؤں کا بار والا حصہ ہونا چاہیے. یہ آپ نے خود کھڑے ہو کے دیکھنا ہے. اتنے پاؤں اگر آپ کھول دیں گے نا تو صرف پاؤں ہی ٹچ کریں گے, کندھے تو دور ہی ہوں گے. انفیوں میں آپ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. پاؤں ملا کے خوش نہ ہو جائیں, کندھا بھی ملانا ہے, کلوز کھڑے ہوں. اس سے پیار محبت بھی بڑھتی ہے. تو بات کیا تھی وہ, اکیلے نماز تو وہ آپ نے پیچھے ہی کرنا. جی کیا پب جی گیم کھیل سکتے ہیں؟ وضاحت کرتے ہیں. وضاحت تو میں نہیں کر سکتا, میں نے خود نہیں کھیلی ہوئی. تمام گیمز جن میں جوا نہ ہو, سود والا ایلیمنٹ نہ ہو, آپ کی نمازیں ضائع نہ ہو رہی ہوں, ان اوقات کے اندر ضرور کھیلیں. کوئی ہم منع نہیں کرتے آپ کو, لیکن اگر آپ اس کی وجہ سے ذہنی مریض بن جائیں. آپ کو پتا ہے پچھلا کچھ عرصے میں کئی ایک واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ ذہنی مریض بنے اور انہوں نے وہ پب جی اپلائی کر دی اپنے بہن بھائیوں کے اوپر, ماں باپ کے اوپر. کئی بچوں نے پاگل ہو کے قتل بھی کیا. تو اس طرح کی بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو. باقی گیمیں کھیلنے سے بچوں کو روکنا نہیں چاہیے, اس سے ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے. ہاں, یہ باؤنڈ ضرور کریں کہ وہ تعلیم اپنی کمپرومائز نہ کریں, نمازیں کمپرومائز نہ کریں. ٹھیک ہے, انہیں کھیلنے دیں. ایک خاص ایج ہوتی ہے, اس کے بعد یہ چھوڑ دیں گے کھیلنا. آپ خود بھی دیکھیں نا, ہمیں آج بھی یاد ہے کہ جون جولائی کی دوپہر کے اندر بھی ہم لوگ بیٹ بال لے کے جا کے گراؤنڈ میں کھڑے ہوتے تھے. آج میں سوچتا ہوں کہ یار کتنا پاگلوں والا کام ہم کرتے تھے. آج تو ہمیں کوئی اے سی والی جگہ پہ وکٹ کھیلنے کے لیے ہم کہتے ہیں یار دنیا میں اس لیے تو نہیں آئے ہوئے, لیکن اس زمانے میں چیزیں سمجھ نہیں ہوتی. تو لوگوں کو موقع دیں. ٹھیک ہے, گیم بھی, اچھی صحت بھی انسان کا ایک اچھی ریکوائرمنٹ ہے. اللہ تعالیٰ کو, صحیح مسلم حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن جو ہے کمزور مومن سے بڑھ کر عزیز ہے. یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. تو ظاہر صحت مند ہوگا تو روزے رکھے گا, نماز پڑھے گا, کوئی دین کے لیے کنٹریبیوٹ کرے گا. بیماریوں میں گھرا ہوا شخص وہ کیا کام کرے گا دین کا؟ تو اس اعتبار سے گیمز کے اوپر کوئی پابندی نہ لگایا کریں. آپ کھیلنے دیں, لیکن باقی جو چیزیں ہیں جو سنن ابی داؤد میں حدیث ہے, بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو, 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مار کے نماز پڑھاؤ. یہ والی ساری پابندیاں ساتھ کروائیں. پچھلے دنوں کوئی فتویٰ سنا تھا میں نے, مجھے اس کی تفصیل نہیں پتا کہ جی وہ کوئی بتوں کے آگے جھکنا پڑتا ہے. جو دوسرے تھے وہ کہہ رہے تھے نہیں, یہ بالکل پروپیگنڈا ہے. ہم جنرل بات کرتے ہیں, اگر واقعی اس طرح کی کوئی چیزیں موجود ہیں جس میں کوئی شرکی ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑے تو اس طرح کی گیمیں آپ نہ کھیلیں. جہاں پہ شرکی ایکٹیویٹیز نہ ہوں وہ آپ کھیل لیں. سود تو خیر اس طرح یہاں پہ انوالو نہیں ہوتا, جوئے والا معاملہ ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ گیم کھیلتے ہیں اور اس کے اگینسٹ اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. اس طریقے سے بعض اوقات اکاؤنٹ بھی ہیک کر لیتے ہیں دوسروں کے, اور پھر وہ بیچتے ہیں ان اکاؤنٹس کو. ہیک کرنے کے بعد چوری کے اکاؤنٹ, یا تو آپ اپنا اکاؤنٹ بیچیں پھر تو کوئی بات ہے. اس طرح کے چوری کے اکاؤنٹس بیچ کے جو آپ پیسے کمائیں گے وہ پیسے بھی حرام ہیں, اور آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے, اسے اللہ سے ڈر جائے. تیپور, تفہیم القرآن میں کچھ غلط چیزیں بھی ہیں آپ نے بتایا تھا, لیکن تفصیل نہیں بتا. کیا تفصیل بتائیں میرے بھائی؟ آپ کو کوئی چیز نظر آئی ہے تو آپ بتائیں, ہم اس ایجنڈے کے اوپر بات کر سکتے ہیں. میں نے تو کوئی اس طرح کی چیز ہائی لائٹ نہیں کی تھی, سوائے ایک وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے متعلق 3 دفعہ جو توریہ تن انہوں نے جھوٹ بولا تھا, اس پہ میری ویڈیو ہے. مولا مودودی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جھوٹ بولنا, اس میں انہوں نے بخاری مسلم کی احادیث کا انکار کیا تھا عصمت انبیاء کے حوالے سے. اور آپ مزے کی بات دیکھیں, عصمت انبیاء کے حوالے سے وہ بندہ بخاری مسلم کی احادیث کا انکار کر رہا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 دفعہ جھوٹ بولنا ذکر ہوا ہے, جس میں سے اشارتاً قرآن کے اندر بھی موجود ہے. اس میں میری آپ ویڈیو دیکھ لیں. اس شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ انبیاء کا گستاخ ہے, انہوں نے زبان ایسی استعمال کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. وہ تو میں پہلے آپ کو ڈسکس کر چکا کہ اس طرح کی زبان قرآن و حدیث میں بھی صحابہ کرام کی بھی استعمال ہوئی ہوتی ہے. آپ اصول ایک کھڑا کریں, اس کے بعد شریف فتویٰ لگائیں, انشاءاللہ تعالی ہم مانیں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میری نظر میں یہ گستاخی ہے, تو سر پھر آپ کی نظر میں تو پھر بہت کچھ گستاخی ہو جائے گا. پھر ہم بھی آپ کو اگر باپا جانی گرین گھاس کے اوپر کھڑے ہونے کو اپنے حق میں گستاخی سمجھتے ہیں، اس باپا جانی کو یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ غلاف کعبہ کالا ہے اور میں کالی جرابے پہنتا ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ کہیں جی میں کالی جرابے نہیں پہنتا، تو سڑک تو کالی ہے جس پہ آپ سفر کرتے ہیں، یہ تو میں نے خود آپ کو پیدل سفر کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، جوتیوں سمیت آپ نے کالی سڑک کے اوپر سفر کیا ہے، اب تو خیر گاڑیوں سے اور جہازوں سے نیچے نہیں وہ اترتے، تو جہازوں کے ٹائر بھی کالے، رن وے بھی کالا، سڑک بھی کالی، آپ کی جو مہنگی مہنگی گاڑی ہیں ان کے ٹائر بھی کالے، وہاں آپ کو نہیں یاد آتا کہ غلاف کعبہ بھی کالا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزوں میں آپ لوگوں کے امتحانوں میں ڈالے ہوئے ہیں، عشق کے معیار آپ خود قائم کرتے ہیں، اور جب آپ سے کاؤنٹر کوشچن کیا جاتا ہے تو پھر آپ جو ہے نا وہ گالی گروش کے اوپر اتر آتے ہیں، آپ ان چیزوں پہ قائم رہنا جو آپ باتیں کرتے ہیں. آپ نے کہا نا کہ ہم غوث پاک کے کتے ہیں، کیوں؟ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ ہمارے پیر ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو ان کا کتا کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں پھر غوث پاک بھی تو کسی کے مرید ہوں گے نا. ہاں، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو کسی کا کتا شریف، سگ شریف لکھا ہوگا. وہ کس کتاب شریف میں انہوں نے لکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے تو نہیں لکھا. اچھا، اگر انہوں نے نہیں لکھا تو پھر یہ دو ہی اس کے رزلٹ نکلتے ہیں، کہ یہ ہے ہی فراڈ آپ کا کہنا، یا پھر آپ کو عشق کے وہ معیار قائم کرنا آئے جو عبد القادر جیلانی کو بھی نہیں آئے، آپ ان سے بھی آگے نکل گئے عشق رسول کے اندر. پچھلے دنوں میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی گفتگو کی تھی، وہ ہمارے نور ہدایت چینل کے اوپر اپلوڈ ہوئی ہے میرے لائیو سیشن کے اندر. ہمارے یوسف بھائی نے بڑا پیارا کلپ اس کا بنایا، ان کے سارے کلپ ڈالے ہیں، انہوں نے جتنے جھوٹے دلائل دیے ہوئے تھے نا، جی کتا لائل ہوتا ہے تو اس لیے ہم ایگزیکٹ بات وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کی وہ ہم لائل ہونا لے رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے بتایا بھی قرآن و سنت میں تو کتے علماء سو کی مثال دی گئی ہے، اس کی اس چیز کا ذکر موجود ہے، وہ آپ لیں نا. اور دوسرا وہ پھر شیر کی مثالیں دیتے تھے، وہ تو ہم نے مسئلہ ہی ختم کر دیا کہ اگر آپ کے بیٹے کو کہا جائے شیر کا پتر تو آپ کو کیا لگے گا؟ اچھا، اور اگر آپ کو کہا جائے تیرے بیٹے کو ودا پتر، تو پھر کہتے نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے آپ نے، میں مدینے کے اس کا پتر ہوں. علی بھائی، اگر کوئی دوست افطاری لے کر آئے تو ہمیں شک ہو کہ اس نے جو سامان لایا ہے وہ غلط کمائی سے، شک پہ نہ کرے میرے بھائی. نبی الاسلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں، مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن رکھیں، آپ واپس کیا کریں گے؟ مصیبت کھڑی ہوگی تحفے کے طور پر، ہو سکتا ہے. ہاں، روٹین بنانا غلط ہوگا. باقی پرہیزگاری تو یہی ہے، لیکن آپ پرہیزگاری اس طرح کی آپ نہ دکھائیں کہ آپ اونٹ تو نگل رہے ہوں اور مچھر چھان رہے ہوں، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا. امام مالک کے معتمر فیدین کی حدیث سے آپ نے یہ کیسے اخذ کیا کہ وہ اسے صحیح سمجھتے تھے، حالانکہ اس طرح کی احادیث کو آپ بھی صحیح سمجھتے ہیں. ہم اس وجہ سے صحیح نہیں سمجھتے، ہم اس کی سند پہ بات کرتے ہیں، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم امام بخاری امام مسلم کے کہنے پہ بھی ان کی احادیث کو صحیح نہیں سمجھتے، سند پہ بات کرتے ہیں. امام مالک نے وہ گولڈن چین کے ساتھ حدیث لی ہے رفع الیدین والی، اگر آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے تو آپ بتائیں اس میں کون سا راوی ہے جس کے اوپر کوئی تان ہوا ہوا ہے، پھر آپ بات کریں نا. تو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، الحمدللہ. زکات کس کو دینی چاہیے، ریاست کو یا خود تقسیم کریں؟ بھئی ریاست تو کہاں سے اپنے اوپر لگائے گی، بہتر یہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلائیں تاکہ وہ آپ کی زکات نہ کاٹے. اگر ایمانداری کے ساتھ ریاست یہ معاملات کرے تو ہم ریاست کو دیں گے، ویسے ریاست آپ سے بہت کچھ نچوڑ رہی ہے آلریڈی، زکات سے زیادہ ٹیکس لے رہی ہے آپ سے. ریاست پہ ترس نہ کھائیں، وہ آلریڈی زکات سے زیادہ ٹیکس لے رہی ہے. ایک صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی آپ کے اوپر ٹیکس ہے. پٹرول اگر 160 روپے ہے نا، اس میں آدھے سے زیادہ ٹیکس ہے، 2.5% نہیں ہے، 50% آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں. ریاست پہ ترس نہ کھائیں، آپ خود ہی اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان تک ریاست نہیں پہنچے گی، آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. دوسرا، ریاست کے تو چانس ہیں کہ ان پولیٹیشنز کے، ریاستی اداروں کے لوگوں کی جیبوں میں چلے جائیں، یہ اپنی فوڈ چینز شروع کر لیں، یہ اپنے پلاٹ لینا شروع کر دیں، تو آپ خود دیں جی. کیا پاکستان ریاست میں دین اسلام پوری طرح غالب ہے؟ دین اسلام تو غالب نہیں ہے، مسلمان پوری طرح غالب ہے. دین اسلام تو آپ کے سامنے ہے، اسی کے لیے تو ہم کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے عقائد اگر نہیں تو ہم اس میں اپنا کردار کیسے ادا کریں گے؟ جس طرح ہم ادا کریں، لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کے عقائد توحید کے حوالے سے ٹھیک کریں، لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، سنت کے ساتھ جوڑیں، آہستہ آہستہ جب ماحول بنے گا، پچھلے دنوں میری ویڈیو بھی پاکستان میں اسلامک سسٹم، اسلامی نظام، یہ اوریا مقبول جان صاحب کے وی لاگز سے یا ڈاکٹر اسرار صاحب کی تقریروں سے یا اور لوگوں کی سنہری میٹھی میٹھی اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے قادسیہ اور یرموک کی باتیں کرنے سے نہیں ہوگا. اس کے لیے گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت پاکستان میں قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ پاس نہیں کرتی ہے، عقیدے میں توحید میں شرک پایا جاتا ہے، نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں. تو میں نے یہ ساری باتیں اس میں کی ہیں، آپ دیکھ لیں. نعت در پہ بلاؤ مکی مدنی، کیا نعت ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے جی. نبی الاسلام کے در پہ جانے کی بھی دعا اللہ سے کرنی ہے، دعا صرف اللہ ہی سے، شفاعت بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں، رسول اللہ سے شفاعت نہیں مانگیں گے. ہاں نبی علیہ السلام سامنے موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے دعا ضرور کرواتے ہیں کہ آپ دعا کریں کہ اے اللہ کے نبی آپ کی شفاعت مجھے نصیب ہو. آج کی ریٹ میں ہم نبی علیہ السلام سے دعا نہیں کریں گے، اللہ سے کریں گے. اور وہ وظیفہ بتا دیا صحیح مسلم میں، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے حق میں قبول کرے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کیا شوہر بیوی کو زبردستی نکاب کروا سکتا ہے؟ جی کروانا چاہیے جی، اگر وہ چھوڑ کے نہ آپ کو چلی جائے. ہاں یہ بھی دیکھنا ہے، یہ سارے جو تماشے آپ نے لگانے ہیں نا عورتوں کے ساتھ، یہ شادی سے پہلے کیا کریں کہ ہم نکاب کروائیں گے، برقعہ یوز کروائیں گے، بعد میں آپ یہ کام نہ کریں. بعد میں تو آپ کسی حد تک کنوینس ہی کر سکتے ہیں. تو نکاب تو بہت ضروری ہے عورت کا، یہ تو بالکل حقیقت ہے، اس کے بغیر تو آپ فتنے کو ایڈریس نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ نے کسی ایسی ماڈرن فیملی میں شادی کر لی ہے جہاں تصور ہی نہیں ہے، تو پھر آپ علمی طریقے سے کنوینس کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ سارا اسلام آپ نے عورتوں کے اوپر لگایا ہوا ہو. ہاں جس طرح ہمارے یہاں ایک بٹ صاحب آتے ہیں، عثمان بھائی بتا رہے تھے، انہوں نے ایک دکان پہ انہیں دیکھا، وہ خود کلین شیف سے اپنا داڑھی رکھ لی انہوں نے میرے زور لگانے پہ، چھوٹی چھوٹی کلین شیف، شارٹ پہنی ہوئی ہے، کالا چشمہ لگایا ہوا ہے، وہ دیکھنے میں گورا نظر آتا ہے آپ کو، وہ شرٹ بھی وہ ڈارک یلو کلر کی پہنی ہوئی ہے ٹی شرٹ، اور ساتھ بیوی پورا برقع، ہاتھ میں بھی دستانے. عثمان بھائی نے کہا کہ سارا اسلام ادھر تھی تھاپ دیتا ہے، تھی تھوڑا اپنے ہوتے بھی لاؤ نا. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے میں نے بھی دیکھا ہے، بعض اوقات کلین شیو لوگ پردے کے برقعے کے معاملے میں داڑھی والوں سے زیادہ سخت ہیں. اگر آپ کی بیوی برقع نہیں کرتی ہے تو بڑی چادر شروع کروا دیں یار، اسے اسی سے وہ نکاب کر لے. اور آج کل تو نکاب والا مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے، ماسک یوز کریں. اگر نہیں کر رہی نا کالا ماسک لے دیں، اب تو میچنگ ماسک آ گئے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کو وہ پنیں لگانی پڑتی تھی، حجاب باندھنا پڑتا تھا. میری وائف تو بڑے عرصے سے اب وہی کالا ماسک جو عام ہے نا وہ یوز کرتی ہے، وہ کانوں پہ ایسے چڑھ جاتا ہے، نہ وہ ڈھیلا ہوتا ہے نہ اس کے اترنے کے چانس ہوتے ہیں، وہ کانوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے ایسے گول کر کے، باقی تو کھلنے کے بھی چانس ہوتے ہیں، اور نہ اس کی وجہ سے کوئی بہت زیادہ کوئی آپ کو تنگی فیل ہوتی ہے. تو اگر وہ نہیں کرنا چاہتی میڈیکل ماسک اس کو کروا لیں، اس کو اتنی کوئی شرم ہو آ رہی ہے. ویسے انہیں عورتوں سے میں کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ یہ اناؤنسمنٹ کرے کہ جو عورت حجاب پہن کے گھر سے باہر نکلے گی نکاب کر کے، اسے لاکھ روپے مہینے کا وظیفہ گورنمنٹ کی طرف سے، تو وہ کام جو اس کا خاوند پوری زندگی نہیں کرا سکا وہ خود بخود ہو جائے گا. تو آخرت کی آگ سے ڈر جائیں، اس کے الٹ بھی ہو جائے کہ جو عورت بغیر نکاب کے نکلے گی اس کے ساتھ یہ کیا جائے گا، اسے اتنے کوڑے لگائے جائیں گے، تو پھر بھی یہ کرنا شروع کر دیں گی، تو اللہ سے ڈرے بجائے مخلوق سے ڈرنے کے. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، اللہ تو بس ایک ہے، بابوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں؟ میرے بھائی یہ جب میں نے لیکچر ریکارڈ کرایا تھا نا مجلس 100، اس کے سٹارٹ میں میں نے پہلا جملہ یہ بولا تھا، جب یہ شعر پڑھا تو ساتھ ہی میں نے کہا کہ خدا سب کا ایک ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس سے مراد قطن نہیں ہے، بلکہ میں نے تو کہا تھا ہندو سکھ عیسائی کافروں کا بھی خدا وہی ہے جو ہمارا ہے، لیکن میں اس کی تعویل کر رہا ہوں کہ جس خدا کا تعارف ہمیں پیغمبروں نے کروایا، جن کوالٹیز کے ساتھ، وہ انہوں نے نہیں کروایا. جب آپ یہ تعمیر کرواتے ہیں بیان کر دیں تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے کسی کے کو جو ہے دوسرے خدا کا ماننے والا کہہ دیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ آپ قربانی کا جانور لے کے آئیں اور میں آپ سے پوچھوں یہ بکرا کس کا ہے, تو آپ یہ کہیں گے کہ بکرا میرا ہے, اور میں کہوں نہیں یہ بکرا تو اللہ کا ہے. آپ اللہ کو نہیں مانتے, یہ اللہ نے پیدا کیا ہے. آپ آگے پھر کیا کہیں گے, یار میں نے کب یہ کہا ہے کہ مطلب اللہ نے نہیں پیدا کیا, میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے جو مجھے رقم دی اس سے میں نے اسے خریدا ہے, یہ اللہ کا ہی بکرا ہے اور دینا بھی اللہ کے نام پہ ہے. بریلوی بھی اسی سے نکالتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں غیر اللہ کا نام نہ بولا جائے, آپ تو اپنے قربانی کے جانور کے اپنے بال پوائنٹ پہ اپنا نام بول رہے ہوتے ہیں, تو ہم جو ہے وہ گیارہویں شریف پہ عبد القادر جیلانی کا نام کیوں نہ بولیں. دیکھو کہتے ہیں ہمارا بھی عقیدہ ہے, ہم نے ان کو اسال ثواب کرنا ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ اسال ثواب تک ہوتا نا ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوتا. ہم یہ کہتے ہیں آپ کا یہ عقیدہ جڑا ہوا ہے کہ آپ ان کو یہ ثواب پہنچائیں گے تو آپ کے مشکل کشا ہوں گے. میت کی طرف سے آپ کریں, آپ یہ کہیں کہ اے اللہ عبد القادر جیلانی کو میرے اس نظر و نیاز کا فائدہ پہنچا, اس کے درجات بلند کر, ان کے گناہوں سے درگزر فرما. ہے نال ہی کرنے تو وہاں نکلے گا, کیوں گناہ نہیں ہوتے انہیں کرو پیغمبر سن. قرآن میں تو آیا کہ اہل ایمان دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, ہم تو صحابہ اور اہل بیت کے لیے بھی یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کو بخش دے. تو خدا کے لیے یار مطلب آپ لوگوں نے کیا یہ چیز جو ہے وہ پھیلائی ہوئی ہے. تو وہ بات کیا ہو رہی تھی, تو بابوں کا خدا سے مراد یہ میں نے یعنی اس کی طویل بیان کی ہے. لوگ کہتے ہیں اس شعر کو چینج کر کے کہتے ہیں بابوں کا دین اور ہے اور کتابوں کا دین اور, پھر وہ اگلا اعتراض کریں گے اچھا اسی اسلام نو نہیں مندے, تسی اسلام نو مندے ہو, بارہ بھی تو دین وہی ہے, اس کا تو اعتراض ختم ہی نہیں ہونا. ٹھیک ہے نا, کوئی بھی آپ اس کی جگہ لفظ رکھ لیں گے خدا سے بہتر لفظ نہیں تھا, کیونکہ دین بھی خدا کے تعارف کے لیے, دین کے تعارف کے لیے نہیں ہے. خلافت قریش میں رہے گی لیکن حضرت عثمان تو بنو امیہ سے تھے, تو بنو امیہ بھی قریش کا ہی قبیلہ ہے نا میرے بھائی. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ خلافت بنو ہاشم میں رہے گی, آپ نے فرمایا خلافت قریش میں رہے گی. آپ حضرت عثمان تک پہنچ گئے ہیں, آپ کے پہلے جو خلیفہ ہیں وہ بنو تعیم سے, ایک بنو تمیم ہے ایک بنو تعیم ہے, اور دوسرے خلیفہ بنو عدی سے, تیسرے خلیفہ بنو امیہ سے, چوتھے بنو ہاشم سے, لیکن یہ سارے قریش کے قبیلے ہیں. پیچھے جا کے نبی الاسلام کے خاندان کے ساتھ یہ سارے ملتے ہیں. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں خلافت قریش میں رہے, بنو عباس بھی قریشی ہیں. امام حنیفہ کے شاگردوں کے اختلاف پڑھنے کے لیے کون سی کتاب, اس کا ٹائم لانا تھی تو گل کرنے لی کرو, اے ہوئی ہے جی امام حنیفہ کب پیدا ہوئے, وہ کلی ویکھ لے جانا میرا تم دسواں میں کدو پیدا ہوئے. تو یہ بہرحال اس کے لیے آپ کتاب اگر آپ نے پڑھنی ہے نا تو موتا امام محمد, جو امام محمد کی طرف منسوب کتاب ہے آپ وہ پڑھ لیں. سب سے بہتر ہے تہاوی شریف آپ پڑھ لیں, جسے شرح معانی الآثار امام تہاوی کی کتاب ہے, اس میں امام تہاوی نے احادیث بھی جمع کی ہیں پلس فقہ حنفی کے جو اختلافات ہیں, کن معاملات میں امام حنیفہ کو ترجیح ہے, کن معاملات میں ان کے شاگردوں کو صاحبین کو ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسکس کی ہیں. اس کا پی ڈی ایف رکھا ہوا ہے گوگل پہ آپ کو مل جائے گا, تہاوی شریف پی ڈی ایف لکھیں, اردو میں تہاوی شریف کہتے ہیں, عربی میں شرح معانی الآثار. نبی الاسلام کی اولاد کے متعلق اکثر لوگوں کا کہنا کہ آپ کی چار بیٹیاں تھیں, تو میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں ہے کہ صرف فاطمہ ان کی اولاد کا ذکر کیوں ہے. اس لیے کہ اولاد چلی ان کی ہے نا جی, سمجھ آ جانی چاہیے آپ کو, جب اولاد چلی ان کی ہے تو انہیں کی اولاد کا ذکر ہونا تھا نا, باقی بیٹیوں کی اولاد آگے چلی نہیں ہے نا. وہ تینوں بیٹیاں نبی الاسلام کی زندگی میں فوت ہو گئی اور ان کی جو اولادیں بھی ہیں ان کی آگے اولاد نہیں چلی, اور پھر خود نبی الاسلام نے ڈکلیئر فرما دیا تھا کہ میری اولاد فاطمہ سے چلنی ہے. ظاہر ہے کسی ایک کوئی ملنا نا, آپ کو اس وقت بھی حیرانگی ہوتی کہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے, پیغمبر تو صرف حضرت یوسف بنے, باقی بھی تو بیٹے تھے, صحابی تھے, کافر تو نہیں تھے, مسلمان تھے. تو تاج تو ایک کے سر پہ سجا نا. کیا جزر الدین امام بخاری کی طرف منسوب ہے؟ نہیں جی, امام بخاری کی اپنی کتاب ہے, منسوب نہیں ہے. جسے تکلیف ہے نا اس سے تو اس نے بخاری مسلم کی حدیثیں نہیں مانی رفع الیدین کی, یہ انہوں نے اتشائی کوئی نہیں ہے. بخاری مسلم میں پڑھ لیں رفع الیدین کی حدیث، اگر آپ نے یہ نہیں پڑھ رہے. امام ابو حنیفا کا استخان والا واقعہ اگرچہ اگر غلط ہے تو پھر حضرت یوسف کا خواب جس میں سجدے کا ذکر ہے، تو سجدہ تو اگلے زمانوں میں ہوتا تھا نا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ نہیں کیا؟ دیکھو کیسی مولوی نے پٹی پڑھائی ہے کہ ابھی حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا کہ انہیں ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور پھر بعد میں سجدہ کیا، چلے خواب میں ستاروں نے سجدہ کیا اور پریکٹیکلی وہ ان کے ماں باپ نے اور ان کے بھائیوں نے انہیں سجدہ کیا، یہ تو خواب پورا ہو گیا نا. ٹھیک ہے، تو اس وقت سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کیا، یہ اس امت میں منع ہوا ہے نا. تو اس خواب کا اس خواب سے کیا لینا دینا ہے جس میں امام حنیفہ کی طرف منسوب کیا کہ انہوں نے قبر میں ہڈیاں سمیٹی ہیں نبی علیہ السلام کی، نعوذ باللہ. تو وہاں پہ اگر انہوں نے سجدہ کیا تھا ستاروں نے، تو پریکٹیکلی کس نے سجدہ کیا؟ ماں باپ نے. تو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ہڈیاں سمیٹی ہیں، تو پریکٹیکلی امام حنیفہ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کو قبر مبارک سے نکال کے گلے لگا لیتے. کوئی اس قسم کا خواب ہوتا تو کوئی بات ماننے والی ہوتی، یہ جعلی ہے، جھوٹا ہے اس گستاخانہ خواب کشور معجوب میں. ایک مسلمان کی زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے؟ ایک ہی مقصد ہے جی، جنت کا حصول، اللہ کی رضا کے ذریعے، اس کی پیغمبروں کی اطاعت کے ذریعے، یہ مقصد ہونا چاہیے. اس کے لیے ذریعہ قرآن و سنت ہے، نبی الاسلام ہمارے آئیڈیل ہیں. مقصد جنت میں جانا ہے جی، اور کوئی مقصد نہیں. جس طرح بچپن سے ماں باپ آپ کو پٹی پڑھاتے ہیں نا کہ بڑے ہو کے اچھی نوکری کاروبار کرنا ہے، پھر تیری شادی ہم نے کرنی ہے، یہ مقصد بتایا جاتا ہے نا. انسان نے بھی تو بڑے ہو کے کہاں جانا ہے؟ مر کے قبر میں جانا ہے، اللہ کو جواب دے ہونا ہے، پھر الٹیمیٹلی اسے جو نکلنا کیا ہے، یا جنت میں یا جہنم میں. تو انسان کی زندگی کا مقصد جنت میں جانا ہے، اس کے لیے ذریعہ پیغمبروں کی تعلیمات. اور اگر اس کو دوسرے طریقے سے ایڈریس کرنا ہے تو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کے غضب کے مقام جہنم سے بچنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ انبیاء کی پیروی کرنی ہے. جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ تم پروانوں کی طرح آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں کھینچتا ہوں اس عذاب سے بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اسلام میں خلافت ہے تو پھر پاکستان میں کیوں نہیں ہے؟ ویڈیو صورتحال میں کیا خلافت واحد حال نہیں ہے؟ بالکل ہے جی، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں نا. پاکستان میں نظام خلافت میری ویڈیو دیکھ لینا جی، خالی وی لاگ تو نہیں بنانے نا، کرنا بھی ہے نا، پہلے مسلمان کر لیے نا انہوں نے صحیح. اللہ جالی والی ٹوپی جس میں سے سر بھی نظر آ رہا ہو کیا اس میں نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھو اور شکر کرو ننگے سیرا ٹوپی وہ آتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ایشو عورت کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا دوپٹہ نہیں اوڑے گی جس میں سے بال کی سیاہی باہر نظر آئے، کیونکہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ جب عورت بالغہ ہو جائے تو ننگے سر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. عورت کے لیے نماز میں سر کا ڈھانپنا ضروری ہے، مرد کے لیے ضروری نہیں ہے، مرد کی ننگے سر بھی ہو جائے گی. اچھا، اب رہ گیا ٹوپی جالی والی پہننا. تو اگر سائنٹیفکلی دیکھیں تو جو آپ نے بغیر جالی والی ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے نا، اگر میں اس کو بھی خوردبین کے نیچے رکھ کے دیکھوں تو سوراخ تو اس میں بھی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے نا، باریک باریک تو ہے نا کہ نہیں ہے، جسم کے اندر سوراخ موجود ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جالی والی ٹوپی میں ڈومیننٹ چیز کیا ہے، جب کسی نے پہنی ہوئی ہوتی ہے تو اسے یہ کہا جاتا ہے کہ تو نے کوئی چیتھڑا پہنا ہوا ہے یا ٹوپی کہا جاتا ہے. سوراخ چھوٹے ہوتے ہیں، کپڑا غالب ہوتا ہے. اس طرح کے سوراخ تو آپ کو کھدر کے اندر اور کاٹن کے اندر کپڑوں میں بھی نظر آئیں گے، نہیں ہے؟ بلکہ کئی تو کاٹن کے کپڑے ایسے ہیں اس میں جسم نظر آتا ہے، اگر وہ رنگدار نہ ہو تو آپ کا تو صدر کھلا ہوا ہوتا ہے، اس میں تو نماز بھی نہیں ہوتی. یہ جو بہت باریک کاٹن ہے نا، وائٹ کلر کی اگر کسی نے پہنی ہوئی ہو تو وہ تو سارا کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھنا چاہیے باریک کاٹن آپ کلر والی پہنے جس میں جسم نظر نہ آئے. تو چونکہ مرد کی تو ننگے سر بھی ہو جاتی ہے، جالی والی میں سے اگر اس میں سے کچھ نظر آ بھی رہا ہے تو کوئی فرق تو نہیں پڑتا. اور صرف جالی کا تو ایشو نہیں ہے، آپ دوسری سخت والی ٹوپی بھی پہنے تو بال تو سائڈ سے اس میں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا تو مصباحی صاحب کی طرح کانوں کے اوپر بھی آپ پگڑی پہنے سارے بال آپ کور کریں. بال کور کرنا مقصد نہیں ہے، بس سر کے اوپر ایک نشانی ہے. اہل حدیث تو آپ کو پتا ہے بالکل ادھر ٹوپی رکھتے ہیں، وہ تو سامنے بھی انہوں نے پفے نگالی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جالی والی ٹوپی پہنے، سخت والی ٹوپی پہنے، آپ کی مرضی، جو سی مرضی آپ ٹوپی پہنے، اس کے اوپر فتویٰ نہیں. اب اگلے دن ایک بندے نے کمنٹس کیے ہوئے تھے، میں نے بھی جالی والی، میں نے جان بوجھ کے نا اب ٹوپی پہننا شروع کی ہے، اس لیے کہ لوگ پگڑی کو ہی نہ سمجھ لیں کہ یہی کوئی دین ہے پورا. ننگے سر اس لیے نہیں آتا کہ سنت یہ ہے کہ واعظ و تقریر کے لیے جب نبی الاسلام آتے تھے پگڑی کا اہتمام کرتے تھے ممبر کے اوپر. اگرچہ جائز ہے ننگے سر بھی کوئی بات کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں پھر آپ کو پتا ہے یہاں تو عوام جو ہے وہ انہیں چیزوں کو دیکھتی ہے، اس نے پگڑی رکھی ہوئی ہے کہ نہیں، داڑھی پوری ہے کہ نہیں، کپڑے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، گلاٹی ہے کہ کالر ہے، کہنے زمین گول ہے، آپ کے کرتے کے جو ہے نا وہ آستین چکور ہونی چاہیے. وہ اس کو چکور آستین کے پیچھے کروڑا کا چندہ چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے، دنیا گول ہے، وچ دنیا سمائی ہوئی ہے چکور پیچھے، اس سے کچھ فرق پڑتا ہے. تو وہ اس لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، ادروائز تو مجھے تو کوئی حرج نہیں. وہ کسی بندے لکھا جی وہ یہودی پہنتے ہیں جی یہ جالی والی ٹوپی. یار یہودیوں کو آپ نے ٹوپی پہنے میں دیکھا ہے؟ اتنی سی ٹوپی ہوتی ہے ان کی، سر ہے نا جتنا، سر کا زیادہ حصہ ننگا ہوتا ہے، تھوڑے حصے کے اوپر ٹوپی ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو جالی والی ٹوپی پہنی ہوتی ہے، زیادہ حصے پہ ٹوپی آ رہی ہوتی ہے یا بال ہوتے ہیں؟ ٹوپی، وہ تو ادھر بالکل ایسے ادھر ایک چھوٹی سی ٹوپی پہنتے ہیں. وہ تو سر پھر سکھوں کی بھی داڑھی ہے، یہودیوں کی بھی سچی داڑھی ہے، تو آپ داڑھی کا بھی مذاق اڑائیں گے؟ آپ زمزم میں نہاتے ہیں، ہندو گنگا میں نہاتے ہیں، آپ زمزم کا بھی مذاق اڑائیں گے؟ ہندو بتوں کو چومتے ہیں، آپ حضرت اسود کو چومتے ہیں، آپ حضرت اسود کا بھی مذاق اڑائیں گے؟ وہ بتوں کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، آپ خانہ کعبہ کا بھی مذاق اڑائیں گے؟ اللہ سے ڈر جائیں، اس طرح کی ریزیمبلنس بنا کے لوگوں پہ فتوے نہ لگایا کریں، اللہ سے ڈر جائیں. میں بھی آپ کا شاگرد دوں، آپ کے شاگرد آپ جیسا امامہ باندھنے لگ پڑے ہیں، میرے خیال میں آپ ہی نے منع کیوں منع کرو جی، میرے جیسا کہاں سے باندھ رہے ہیں؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب کٹ والا امامہ نہیں باندھتے؟ کیا دیوبندی عالم نہیں باندھتے؟ اس طرح الیاس قادری صاحب کے لاکھوں لوگ کٹ والا امامہ نہیں باندھتے؟ تو آپ اس پہ ہمیں کیوں سنگل آؤٹ کر رہے ہیں؟ احمد بریلوی صاحب کی بھی تصویریں موجود ہیں، وہ کٹ والا امامہ نہیں باندھتے تھے. یہ کٹ والا امامہ اس لیے باندھا جاتا ہے کہ اس میں نماز پڑھتے ہوئے سجدہ میں ماتھا صحیح جمتا ہے. گول والی پگڑی اتنی زیادہ ابھر جاتی ہے کہ وہ بعض کا سجدہ صحیح نہیں ہوتا. تو اس میں آپ اس کے اندر بھی گھسے میں، ہم کسی کو منع نہیں کرتے، جس کا جس طرح دل کرتا ہے. ویسے میرے ورگا دے ماما حالے تک کوئی نہیں باندھ سکیا نا، اور شگردہ نے جس طرح جو ٹوٹے پجے بننے نا تھوڑے سامنے نے، میرے نال تو نہیں بنے آیا انہوں نے، میں نے وی لاگ بھی نہیں بنانا اس پہ کہ یہ کیسے باندھا جاتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی سیکرٹ ہے، دعوت اسلامی والوں کے وی لاگس پڑے میں، وہاں آپ دیکھ لیں کیسے باندھا جاتا ہے، اسی طرح باندھتے ہیں. تو امامہ دیکھ کر پہچان ہوگی، ہمارا یہ امامہ کبھی بھی پہچان نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی والے بھی کٹ والا امامہ باندھتے ہیں. اب ان چیزوں کے اوپر تو آپ جھگڑے نہ کریں. باقی ہمارے اسٹوڈینٹس ہمیں کچھ لکھنا امام لکھنا شروع کر دیا، انہوں نے امام کلیم کر دیا. وہ بتایا تھا یار وہ انجینئر محمد علی مرزا کو امام ہی لکھا جائے گا نا، EMAM، ٹھیک ہے. میں تو ویسے ہمارے جتنے قریبی اسٹوڈنٹ ہیں وہ تو مجھے استاد جی کہتے ہیں، اور میں اسی کے اوپر ہی خوشی محسوس کرتا ہوں. میں ٹیچر ہوں، مجھے اسی پہ فخر ہے الحمدللہ. مجھے آج بھی یاد ہے، میں اپنی انجینئرسٹی کے دوران بھی اپنے کلاس کے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے جونیئرس کو بھی پڑھایا کرتا تھا، فری شوق تھا پڑھانے کا بھی، اور ایک اچھا ملن ساری کا سلسلہ تھا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ انجینئر یونیورسٹی میں میں ٹیچنگ میں آ جاؤں. اب وہ جو ہمارے ڈین تھے میکینیکل انجینئرنگ کے، جو سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس فیکلٹی میں، وہ میرا فائنل ایئر کا پروجیکٹ بھی ان کے پاس تھا، اور مجھے جانتے بھی تھے، عزت بھی بڑی کرتے تھے. ان کا بیٹا بھی میرے پاس ایف ایس سی میں پڑھتا رہا فری، اس کا میرٹ بھی بن گیا، وہ بھی انجینئر بن گیا، میرے ہاسٹل میں آ کے پڑھتا تھا میرے پاس. میں کسی کے گھر کبھی نہیں جا کے پڑھایا، جس کو بھی پڑھایا کہا کہ میرے پاس آ جاؤ. تو مجھے وہ نا، انہیں پتا تھا اسے ٹیچنگ کا شوق بھی ہے، مجھے انہوں نے کہا ٹیچنگ تم کو گے تو آج میں تمہیں رکھ لوں گا، لیکن فائدہ نہیں جب تک پریکٹیکل لائف میں نہیں جاتے. ہاں جب کبھی دوبارہ دل کیا نا ٹیچنگ کا تو آ جانا، فی الحال تم پریکٹیکل لائف میں جاؤ. اور وہ واقعی بات ٹھیک ہے، کسی بھی انجینئر کو کم از کم 10-12 سال پریکٹیکل لائف میں لگانے کے بعد ٹیچنگ میں آنا چاہیے. اگرچہ پریکٹیکل مکینیکل انجینئرنگ میں تو بالخصوص زیادہ تر پریکٹیکل ہے کیونکہ مشین سے تعلق ہے, وہ کرواتے ہیں ورک شاپس وغیرہ, لیکن اتنا بڑا تجربہ نہیں ہوتا جب تک آپ, ایک تو یہ کہ آپ ایک لیب میں جا کے کوئی ایک جاب بنا رہے ہیں, اور ایک ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آپ جاب بناتے ہیں جس سے آپ کی نوکری جڑی ہوئی ہے, نفع نقصان جڑا ہوا ہے, اس جان میں اور اس جان میں بڑا فرق ہے. ہاں تو اس وقت تو ایک انسان کافی کچھ لرن کرتا ہے, پھر ہیومن مینجمنٹ انسان سیکھتا ہے, پھر ٹیچنگ میں آئے بندہ. بہرحال تو مجھے بڑا شوق تھا, خیر جب پریکٹیکل لائف میں آئے تو وہ ایک بڑی ٹف جاب تھی, پھر اس میں ایک اپنا ٹیسٹ تھا. ہمارے جو ڈیفنس کی جاب تھی اس میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا, تو وہ سارا وہ شوق اس وقت نا وہ اس طرف کنورٹ ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جناب, ہمیں کیا پتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ٹیچر بنانا ہے. دیکھیں دنیا میں, میں اکثر کہتا ہوں, ہزاروں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے فارغ ہوئے ہوئے ڈاکٹرز آئیں گے, مر جائیں گے, ان کی اولادیں بھی انہیں یاد نہیں رکھیں گی, لیکن ڈاکٹر اسرار کو, یہ والے ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں, اوریجنل والے, یہ تو ڈمی میوزیم سے آئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ والے ڈاکٹر اسرار صاحب نہیں, کیمرہ پیچھے کرو جی, دکھاؤ نا ان کی باتیں, وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں ان کو سب لوگ یاد کریں گے, کیونکہ انہوں نے اپنی لائف اسلام کے لیے لگائی ہے. اس طرح میں اپنی یونیورسٹی میں پوزیشن ہولڈر تھا, میرے جیسے ہزاروں مکینیکل انجینئر مجھ سے پہلے نکلے ہیں, میرے بعد بھی آئیں گے, لیکن سر اب تو یہ ہے کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا پورا بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دنیا کی کسی مسجد میں چلے جائیں اور آپ کہیں کہ وہ ایک بس انجینئر کا لفظ بولیں, اس کے بعد بجائے آپ میرا نام لینے کہ یہ کہہ دیں کہ ہم نے ایک انجینئر بلایا ہے, وہ ہمارا یہ یہاں کا جو الیکٹریسٹی کا سسٹم ہے وہ دیکھے گا, پھر سانس ان کا بحال ہوگا, ورنہ کسی مولوی سے آپ انجینئر کا لفظ یہ چیک کر لیں, آپ انجینئر لفظ بولیں تو آپ اس کے چہرے کو دیکھیں. تو سر پھر یہ دیکھ لینا, اللہ کے لیے اگر آپ زندگی لگاتے ہیں تو پھر کہاں تک بات جاتی ہے. الحمدللہ میرے علاقے میں تمام مساجد اہل سنت کی ہیں, میں بڑی تیزی سے نماز تراوی پڑھاتے, اہل سنت سے مراد بریلوی دیوبندی, اہل سنت تو ہم بھی ہیں منج کے اعتبار سے, آپ یہ لکھا کریں بریلوی دیوبندی حنفی, کیا میں اپنے گھر میں نماز تراوی کا اہتمام کر لوں؟ ٹھیک ہے بالکل کریں جی, کیوں نہ کریں, تلاوت سن لو آٹومیٹک, آٹومیٹک نہ کرو جناب, قرآن ہاتھ میں پکڑ کے خود پڑھیں آٹومیٹک. لفظ کاہن سے کیا مراد ہے, اور آج کل کاہن لوگ کون ہے؟ کاہن یہ نجومی ہے, صحیح مسلم حدیث ہے, جو کسی کاہن کے پاس گیا مستقبل کا پتہ کروانے کے لیے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نماز قبول نہیں کرے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے مصاحب کے پاس جو کتاب کا علم تھا جسے وہ تخت دربار میں لے آئے, وہ کتاب کا علم آج کس کے پاس ہے؟ مصباحی صاحب کے پاس, ثاقب رضا مصطفی صاحب کے پاس, ظاہر ہے جو کسٹوڈین بنے ہیں انہی کے پاس ہوگا نا, میں میرے پاس کہاں سے ہونا ہے؟ ہم تو اس واقعے کو اس طرح مانتے ہی نہیں ہیں جیسے وہ بیان کر رہے ہیں, اس میں سے رزلٹ نکال رہے ہیں, ہم تو اسے ایک کرامت کے طور پہ مانتے ہیں, اور کرامت اس وقت مانی جاتی ہے جب ہو جائے, کسی دوسرے کی کرامت سے کسی تیسرے کی کرامت ثابت نہیں ہوتی. واللہ عالم وہ جن تھا, فرشتہ تھا, یا کوئی پیغمبر تھا جس کے پاس وہ علم تھا. تخت بلقیس والا واقعہ, اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو آپ دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے 14 طبق روشن ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. عثمان بھائی پرچیاں لگی ہے, ٹائم ہو گیا میرا, حلام ہو گیا, مکائیے جی, مکائی چھوڑیے, ہاں جی مکائی چھوڑیے, فاتحہ تو نہیں پڑھنی. اللهم انی اسألك بأنك انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام، ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام کو چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ قبول منظور فرما۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں اے اللہ قبول منظور فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے چھوٹے بڑے جو رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو گھر والوں میں سے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، تب بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ، ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ پوری دنیا میں مسلمان، خصوصاً کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، چائنا میں، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، جہاں قصب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، یمن میں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔